ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤفون بالنذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذري في معصيتي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا اور ہم نے قسموں کا بیان یا قسم کا بیان دیکھا تھا اور میں نے بہت حد تک تفصیلات رکھنے کی کوشش کی تھی قسمیں طریقے جائز ناجائز حلال حرام اور تمام تر باتیں بہرحال اس کا کفارہ وہ آ چکی تھی آج پھر ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ اتوار ہم جو ہے کچھ باتیں نظر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ قسم اور نظر یہ ایک ہم معنی چیزیں ہوتی یاد رکھی ٹھیک اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ نظر کا جو ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو نظر اس کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ رکھ دوں آپ کے سامنے اردو زبان میں نظر کو منت کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات زیادہ واضح ہو جائیں گی ورنہ آپ نظر بولے تو بہت سے لوگ سمجھتے وہ نظر کا لگنا جو ہوتا ہے نا نظر جس کو بولتے ہیں نظر لگنا کسی کو جس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں نہیں یہاں نظر سے مراد جس کو منت بولتے ہیں عام زبان میں یا اردو زبان میں یا فارسی میں منت کہا جاتا ہے یہاں وہ میری مراد ہے تو آج انشاءاللہ عزیز ہم منت کا بیان دیکھیں گے یا جس کو عربی میں کہیں گے کتاب النظر یا نظر کا بیان کہ نظر کیا ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا حلال نظر ہے حلال منتیں کیا حرام منتیں منت کب مانگنا درست ہے اور اس کا کفارہ اگر توڑنا پڑے تو کیا ہوگا یا نظر کا کفارہ کیا ہوگا آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو آپ پورے اس میں بہرحال تقریر میں یاد رکھیے میں نظر جہاں بھی کہوں گا تو اس کا معنی منت ہوگا ہو سکتا میں کبھی بھول جاؤں تو آپ یاد رکھ لیں کہ اس کا معنی منت ہے جب بھی میں نظر کا لفظ استعمال کروں گا یہاں وہ نظر بد یا وہ نظر کا معاملہ نہیں بلکہ یہ نظر ہے جو منت کے طور پہ ہم بہرحال اردو زبان میں کہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نظر کا معنی کیا ہے تو نظر کا لغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر واجب کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا اس کو نظر کہا جاتا ہے کسی ایسے کام کو جس کو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کیا اس کام کو اپنی نفس سے واجب کرنا جو حلال ہو اور اللہ کے گناہ کے کاموں میں سے معصیت میں سے یا ناراضگی کاموں میں سے نہ ہو تو نظر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نظر وہ کام ہوتا ہے جو انسان اپنی نفس پہ اس پہ واجب نہیں ہوتا ہے اس کو اپنی نفس سے واجب کر لیتا ہے جو اس کی نفس سے واجب نہیں ہوتا ہے اور یہ کام کوئی گناہ اور معصیت کا یا اللہ کو ناراض کرنے والا یا غیر شرعی نہیں ہوتا ایسے کام کو نظر کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا یہ ہوگی نظر منت کہ میں نے دو رکعت نماز جو مجھ پر واجب نہیں تھی مطلب ٹھیک ہے فرائض الگ چیز ہے واجب لیکن میں نے اپنے نفس پہ دو رکعت نماز کو واجب کیا اور کہا اے اللہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے کیا کیا جو چیز مجھ پہ واجب نہیں تھی کر لی اور دوسرا یہ چیز حلال ہے ٹھیک ہے کسی کی نماز پڑھنا جائز ہے حلال ہے یہ عبادت ہے یاد رکھیے معصیت کا کام نہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں میرے ایک رشتے دار سے رشتہ توڑ دوں گا تو یہ نظر حلال نہیں ہے اس لیے کہ اس نظر میں ہم نے کیا کیا اللہ کے گناہ معصیت کا کام کیا کہ ہم نے ایک ناراضگی والا کام کیا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں. اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا ایک روزہ جس کو ایک روزہ رکھوں گا تو یہ بھی کیا ہوا, یہ روزہ مجھ پر فرض, روزے تو میرے صرف رمضان کی مجھ پر فرض ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے اس روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیا یہ کہہ کر کہ اللہ میں یہ روزہ رکھوں گا, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے نظر, مطلب ایسا کوئی کام جو حلال ہو, جو عبادت کا ہو, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہو, ٹھیک ہے, ایسے کام کو میں اپنی نفس پر واجب کر لوں اور وہ معصیت گناہ کے کاموں میں سے نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے میں کرتا ہوں, ایسا روزہ, نماز, صدقات, خیرات, نیکی کا کوئی کام, ٹھیک ہے, جو بھی بہرحال ہو سکتا ہے وہ کروں, اس کو نظر کہا جاتا ہے اور وہ معصیت نہ ہو, یاد رکھیں, ٹھیک. اس سے پہلے کہ آگے بڑھے نظر کے تعلق سے ایک بات وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں. نظر کا معنی یہ ہے, لیکن نظر مانگنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, یاد رکھیں, نظر مانگنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, یہ مستحب عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانگنے سے منع کیا ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر کوئی مانگ لے تو پورا کرنا پھر واجب ہو جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ نظر کا مانگنا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بڑھاوا دے کہ بھائی آپ نظر مانگ لو, آپ نظر مانگ لو, آپ نظر مانگ لو. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے نظر کو واحد ذریعہ سمجھ لیا اپنی چیزوں کو پورا کرانے کا, جبکہ شریعت نے نظر کو پسند نہیں کیا, اس کو حلال قرار دیا لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحب قرار نہیں دیا. دونوں فرق سمجھ رہے نا, کسی چیز کا حلال ہونا ٹھیک ہے لیکن مستحب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, سمجھ رہے. ایسا بہت سے کام, ایسا طلاق, طلاق حلال ہے لیکن کیا پسندیدہ ہے؟ نہیں. تو اسی طرح نظر تو کی جا سکتی ہے لیکن نظر کوئی پسندیدہ عمل نہیں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب آئیے, نظر کی جا سکتی ہے, اس کے تعلق سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چونکہ ایک حلال کام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ دہر اس کی آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا ایک حصہ ہے, یوفون بالنظری. اللہ نے صحابہ کی ایک صفت بیان کی اور کہا جب کوئی بیڑا اٹھا لیتے ہیں, کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. تو یہاں صحابہ کی صفت بتائی گئی کہ اگر صحابہ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جو حلال ہو یا اللہ کو رضا کرنے کے لیے, تو اس نظر کو کیا کرتے ہیں؟ صحابہ پورا کرتے ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 29 میں فرمایا ولیوفونا نظرہم, اور اللہ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کرے. مطلب اگر کوئی شخص نظر مانگ لے, منت مانگ لے, تو منت کو پورا کرنا واجب ہے, حالانکہ منت پسندیدہ عمل نہیں ہے, لیکن مانگ لے تو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے. کیوں پسندیدہ عمل نہیں, انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے وعدوں کو پورا کرو. چونکہ نظر بھی ایک وعدہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اللہ کی ایک عبادت میں سے جو اس پہ واجب نہیں اس کو واجب کر لیتا ہے, وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں ایک روزہ رکھوں گا, دو رکعت نماز پڑھوں گا, ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقابلے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت میں جو ہے 34 میں فرمایا اور کہا وہ اوفل بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لیے کہ وعدوں کے تعلق سے اللہ قیامت کے روز پوچھ کرنے والا ہے. تو نظر جو ہے یہ مستحب یا پسندیدہ عمل نہیں ہے, لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نظر کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, ایک روایت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے. تو اس لیے میں نے کہا نظر کا پورا کرنا واجب ہے حالانکہ پسندیدہ عمل نہیں. جو شخص اللہ کی اطاعت میں سے کوئی نظر مانگ لے, ایک روزہ رکھوں گا, دو رکعت نماز پڑھوں گا, کچھ روپیہ صدقہ دوں گا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو پھر کیا کرے, اس پر پورا کرنا واجب ہے. تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے, اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے وہ اس نافرمانی کو پورا نہ کرے. مطلب میں نے اگر ایسی نظر مانگ لی, اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ان سے رشتہ توڑ دوں گا, فلاں کی زمین قبضہ کر لوں گا, فلاں کو تو وہ چیز واپس ہی نہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ اس نے مجھے تنگی, سمجھ رہے ہیں آپ. تو ایسی نظریں پوری نہیں کی جائیں گی, اس کا کفارہ دینا پڑیں گے ایک الگ بات ہے, لیکن نظریں پوری نہیں کی جائیں گی, آگے بات آئیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی نیکی کی نظر مانگے, رضا کے کام کی نظر مانگے تو پورا کرے, لیکن اگر کوئی معصیت گناہ کی نظر مانگ لی ہے تو اسے پورا نہ کرے, یاد رکھے, ٹھیک. اب نظر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے؟ نظر ویسے مانگنا اس کو پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے منع فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں, یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو مانگنے سے ہمیں منع کیا اور پھر فرمایا, یہ نظر کچھ نہیں لوٹاتی بلکہ اس کے ذریعے اللہ بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتا ہے. یہ نظر کچھ نہیں لوٹاتی, مطلب یہ کہ نظر تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتی ہے. سمجھ لیجئے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا فلاں یہ کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا, تو کیا میری نظر مانگنے سے اللہ تقدیر بدلیں گا میری؟ نہیں. تو اللہ تو تقدیر کو بدلنے والا ہے نہیں نظر کی وجہ سے. تو ایسا ایک عمل جس سے اللہ تقدیر کو کچھ بدلنے والا نہیں ہے, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے, پھر نظر مانگ کر کیا فائدہ ہونے والا انسان کا؟ لیکن آپ سب فرماتے ہیں اللہ اس کے ذریعے کیا کرتا ہے معلوم؟ بخیل سے اس کا مال نکال لیتا ہے. ایک آدمی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتا, تو اسی بہانے جب وہ نظر مانگتا ہے, اللہ میں یہ ہوا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا, اسی بہانے غریبوں کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے اس کی نظر کی وجہ سے. بخیل سے اللہ مال نکلوا لیتا ہے نظروں کے ذریعے. تو اس روایت میں نظر کا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, تو اسی معاملے سے جو امام جو ہے شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء, کافی کثیر تعداد علماء کی کہتی ہے کہ نظر مانگنا مکروہ ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے روکا. لیکن بہرحال یہ حرام نہیں, ٹھیک ہے, حرام اس معنی میں نہیں ہے, چونکہ اللہ نے خود کہا کہ جب صحابہ نظر مانگتے ہیں تو پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پتہ چلا حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے, اس لیے آپ نے صحابہ کو روکا کیا, میرے صحابہ نظر مانگنے سے اللہ تقدیر میں کوئی بدلاؤ تو لانے والا نہیں ہے, پھر کیوں نظر مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے. لیکن ہاں, اس کے ذریعے اللہ بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے, جو عبادت نہیں کرتا اسے عبادت کروا لیتا ہے. ایک آدمی نماز کا بھی نہیں پڑھ رہا اور کہہ رہا ہے اللہ یہ کام ہو جائے تو وہ کروں گا. اس معاملے میں ایک احتیاط جو ضروری ہے وہ آپ اس کو یاد رکھیں, اگر نظر آپ مانگ بھی رہے ہیں, ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نظر مانگے بغیر, منت مانگے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اس غلط فہمی سے ذرا نکلیے, اس لیے کہ یہاں تو رسول اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کیا منت کو, نظر کو مانگنے کا, تو یہاں ہم نے اس کو ایک واحد اور حلال ذریعہ سمجھ لیا, اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا. ارے آپ کا فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو, آپ کا فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو, فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو, تو اتنی منتیں کہ دھکے دھکے پر منت اور نظر. بچے کا ایگزام اللہ پاس ہوگا تو 100 روزے, اے اللہ فلاں ہو گیا بچی کا رشتہ تو 1000 نمازیں, اے اللہ فلاں ہو گیا تو 1 بکرا صدقہ, اے اللہ میں منت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں چیز, اے اللہ مطلب ہر پہلو, ہر مطلب جس کو بولیں گے ہم زندگی کے ہر موڑ پر, چاہے وہ فیصلہ کن ہو غیر فیصلہ کن ہو, نظر نظر نظر, منت منت منت, اور اس کو واحد ذریعہ سمجھ رہے ہیں, جبکہ ہم کو جو چیز دی گئی اپنی باتوں کو منوانے کے لیے وہ ہے دعا دعا دعا, منت نہیں ہے وہ, دعا ہے وہ, دعا مانگی ہر گھڑی, استخارہ کیجئے, لیکن منت نہیں ہے. تو ہم نے منت کو جہاں رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا, اس کو ہم نے ایک ہی واحد ذریعہ سمجھا منانے کا, ٹھیک. تو منت یاد رکھیے, مانگنا بھی اگر ہے تو ایسی منت مانگیے, ایسی نظر مانگیے جو بہت ہلکی اور آپ پوری کر سکتے ہو. اللہ نے کتنے روزے ہم پر فرض کیے؟ سال میں 30, اور میں نظر مانگ رہا ہوں 100 روزے رکھنے کی. جو اللہ رب العزت نے اس کو پتا تھا کہ ایک انسان سال میں 30 روزے ہی رکھ سکتا ہے, اس لیے 30 ہی فرض کیے, اور وہ انسان نظر کے ذریعے اپنے اوپر 100 روزے واجب کر لے رہا ہے. 100 روزے رکھ پائیں گے اب نفل؟ پھر بولتے وہ روزے ہو رہے نہیں, منت کی پھٹکار پڑ رہی ہم کو اب, اس لیے کہ ہم وہ پوری نہیں کر پا رہے, تو پھر ایسی منت مانگی کیوں, ایک روزہ مانگ لیتے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بس دھکے دھکے پر منتیں, اور ایسی منتیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے 1000 نمازیں. اللہ رحم کرے, اللہ نے دن بھر میں 17 رکعت نماز فرض کی ہم پہ ٹوٹل, فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ملا کے ہوتی 17 رکعت ہے. تو 17 رکعت فرض ہے اور اس نے منت کیا مانگ لی 1000 رکعتوں کی. 1000 رکعت بولے تو آپ اندازہ لگا رہے کتنی ہو جا رہی ہو, کتنے دن کی نماز ہو جا رہی ہو آپ کی فرض. تو یہ منت کیا درست ہوں گی؟ یہ منت درست نہیں, اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی منت مانگ لی کہ اپنے نفس پہ ایک طرح سے ظلم کر لیا آپ نے. اب وہ 1000 رکعتیں کچھ ہوتی نہیں, مانگنے کو تو مانگ لیتا آدمی, اور پھر منت کی پھٹکار پڑ گئی, بچے کی انجینئرنگ کے لیے 1000 رکعتیں مانگی تھی اور 1000 پوری نہیں, بچہ سمجھو فیل ہو گیا فرسٹ ایئر میں, تو بولتے ہاں پھٹکار, منت کی پھٹکار بھی پڑ گئی, نظر کی پھٹکار کی مانگی تھی 1000 کی اور 1000 نہیں ہوئی تو بچہ فیل بھی ہو گیا. کیا میں نے پہلے وضاحت کر دی, منت تقدیر کو نہیں بدل سکتی, تو نہ وہ پہلی بار جو لگا آپ کی منت کی وجہ سے لگا اور نہ جو فیل ہوا وہ منت کی پھٹکار سے فیل ہوا، وہ اس کی تقدیر تھی لگنا بھی اور فیل ہونا بھی، سمجھیے اس بات کو۔ تو ایسی نظر مانگی اگر آپ اپنے اوپر واجب کرتے بھی ہے تو جو بہت ہلکی پھلکی ہو، کہ دو رکعت نفل نماز کی، چار رکعت نفل نماز کی، ایک روزے کی، اللہ 100 روپے صدقہ اور خیرات کی، یہ کر سکتے نا۔ جیسا میں نے نظر مانگ لیا، اللہ اگر میرا بچہ فلاں ہو جائے تو میں 1,00,000 روپیہ خرچ کروں گا، مانگنے کو تو مانگ لی، جب بچہ اچھا ہو گیا، پاس ہو گیا، یا جو منت تھی پوری ہو گئی، کاروبار چالو ہو گیا، اب کہاں 1,00,000 روپے جیب سے نکلتے۔ حالانکہ اللہ نے سارے مال پر سال میں 1.5% آپ پر زکات فرض کی ہے، اور آپ نے اتنی بڑی رقم 1,00,000 سیدھا دینے کی، 1,00,000 بولے تو یہ بہت بڑے مال کی زکات ہو رہی ہے نا، ایک لحاظ سے 40,00,000 یا اس کے قریب قریب مال ہوں گا تو اس پہ 1,00,000 زکات ہوں گی، آپ 40,00,000 پہ 1,00,000 پڑیں گے آپ کو، 1,00,000 روپے جو 2,50,000 ہوتی ہو۔ اب 40,00,000 سیونگ پر آپ کو 1,00,000 زکات ہے، آپ نے نفس پہ ظلم کر لیا اور 1,00,000 کی منت مانگ لی، اب کہاں دینا ہوتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ 2.5% بھی انسان کے لیے مشکل لائیں گا فرض، لیکن کیا اللہ نے ہو اور ہم نے مانگ لی دھڑ بول کے اٹھا کر 1,00,000، اب پوری کہاں ہوتی ہو؟ پھر منت کی پھٹکار، منت کا کیا کرنا، اس کا علاج بھی سمجھ میں نہیں، مطلب مانگنے کو تو مانگ لیتے ہیں، کرنا طریقہ کا آج کچھ پتہ نہیں، مسائل جانتے نہیں ہیں، اور بس پھر لوگوں کے لوٹنے اور عقیدہ خراب کرنے کی چیزیں وجہ بن جاتی۔ منت مانگی نا، منت کی پھٹکار ہے، پھر اب کیا کرنا؟ اب 1,00,000 روپے بھی دینا پڑیں گے، اور اس کو منت کی پھٹکار ہٹانے کے لیے 10,000 میرے کو بھی دینا پڑیں گے آپ کو، اس لیے کہ منت کی اب وہ ہٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ بہت خطرناک ہے فلاں ہے نا۔ تو آپ دیکھیے پھر لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح منت مانگنا ایک تو پسندیدہ نہیں ہے، مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے، مطلب جائز عمل ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس پر پھر ہماری جس کو بولیں گے ایک خطا پر خطا، کہ غیر اللہ کی منتیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کی منتیں مانگتے ہیں۔ غیر اللہ کی منت کیا ہے؟ کہ اللہ فلاں کام ہو جائے تو فلاں در پر فلاں چیز ذبح کروں گا، نام تو اللہ کا ہے، ریفرنس تو اللہ کا ہے، لیکن مقصد وہ در ہے، وہ دیوار ہے، وہ آستانہ ہے، وہ جگہ ہے، سمجھ۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے دور جہالت میں ایک منت مانگی تھی کہ فلاں مقام پر جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، آپ نے کہا کیا اس جگہ جہاں تو اونٹ ذبح کرنے والا ہے، کیا دور جہالت میں کوئی آستانہ تھا، کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں۔ کہا کیا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں مشرکین اپنے جانور ذبح کرتے؟ پہلے تو پوچھ لیا کوئی مندر کوئی بت تو نہیں تھا؟ تو کہا نہیں۔ کیا ایسی جگہ تھی جہاں کوئی مشرک دور جہالت میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہاں ذبح کرنے سے کوئی کام ہوگا، ایسا کچھ تھا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر اپنی منت کو پورا کر لے، اس لیے کہ اگر وہ صحابی نے منت مانگی تھی، حلال منت تھی، لیکن اگر اس جگہ دور جہالت میں کوئی بت ہوا کرتا ہوں گا، یا اس جگہ جو ہے لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے کی جگہ بنا کر، جیسا آستانہ جس کو بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے درگاہ جہاں ایکچوئل وہ خبر ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے آستانہ، بہت سی عوام نہیں سمجھتی اس کا فرق کیا ہے، ٹھیک۔ درگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حقیقت میں وہ انسان مدفون ہوتا ہے جس کی درگاہ ہے، اور آستانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی خبر کی مٹی لا کے ایک اور خبر بنا دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں آستانہ۔ تو غوث پاک کے آستانے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، خبر نہیں ہوتی ہے وہ ایکچوئل، وہ ایک مٹی لائی جاتی ہے اور اس مٹی سے خبر بنا دی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں آستانہ۔ تو اس لیے میں دونوں کو گن رہا ہوں۔ تو آپ سب نے یہ پوچھ لیا، کیا وہ کوئی بت خانہ تھی؟ تو نہیں، مطلب ایکچوئل جگہ تھی نہیں۔ کیا کوئی ایسی جگہ تھی جو آستانہ تھی، مطلب کسی بت کے نام سے وہاں اس طرف منسوب کر کے اس ایریا کو، کہ بھائی یہاں یہ بت بیٹھا تھا، کسی زمانے میں کچھ ہوا تھا، تو یہاں لوگ آ کے قربانی کریں؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا ہاں، پھر پورا کر لے۔ تو پتا چلا نظر صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ایسی نظر بالکل جائز نہیں جو غیر اللہ کی، بلکہ یہ شرک ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو اپنی کتاب میں کہلوایا، اور سورہ انعام میں یہ ہم سے کہلوایا، قل ان صلاتی، بلکہ وہ آیت تو نبی کے لیے آئی تھی لیکن ہمارے لیے بھی، قل ان صلاتی، کہہ دو اے نبی کی میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانیاں، وہ محیائی اور میرا زندہ رہنا، وہ مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قل ان صلاتی، نبی سے کہلوایا، میری نماز، وہ نسکی، خاص طور سے سنیے، نسک کا لفظ آیا، قربانیاں۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ کوثر میں فرمایا اور کہا، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، حوض کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانہر، تو اے نبی آپ نماز قائم کیجئے اور ذبح کیجئے، وانہر، نہر کیجئے، جانور کاٹیے، اور بالخصوص بڑا جانور، اونٹ کے قربانی کو نہر کہتے ہیں عربی میں، فصلی لربک وانہر، تو نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، ان نشان یہ کہ ابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے نبی سے کہا کہ میں قربانیاں میرے لیے کرو اور نماز میرے لیے، یہاں نبی سے کہلوایا اور ساری امت سے اور سارے مسلمانوں سے قیامت تک کے لیے، قل ان الصلاۃ و نسکی، اللہ میری نمازیں اور قربانیاں تیرے لیے، اور محیائی اور میرا مرنا، وہ میرا زندہ ہونا رہنا، اور وہ مماتی میرا مرنا تیرے لیے ہے، یہ ہم سے کہلوایا، اس کے باوجود بھی لوگ غیر اللہ کی نظریں مانتے ہیں نا. اور کتنی عام ہیں یہ نظریں، آپ گلی کوچوں میں چلے جائیے، ایک ہٹا کئی جانور ملیں گے، اس میں ایک آدھ ہٹا کٹا جانور ملیں گا آپ کو، آپ کہیں گے بھائی یہ اتنا خاص کیوں ہے، تو بولے یہ فلاں کا چھوڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے، آپ نے اللہ کے علاوہ چھوڑا، تو اتنے اللہ کے لیے چاہیے، اللہ کے نام سے قربان ہونے والا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام پہ ہی تقسیم ہونے والا یہ ہے. تو آدمی بولتا ہے بات صحیح ہے، اللہ کے نام سے قربان کریں گے لوگ، اللہ کے نام سے تقسیم کریں گے، سب ہو رہا ہے. لیکن پھر میرا ایک سوال ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا تھا جس نے آ کر کہی تھی اللہ کے رسول میں نے ایک نظر مانگی تھی فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ نے کیا سوال کیے تھے، کیا اس زمانے میں وہاں کوئی بت خانہ تھا؟ وہ صحابی اللہ کے نام سے ہی کر رہے تھے ذبح، لیکن کیا وہاں بت خانہ تھا، مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں وہاں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، حالانکہ وہ صحابی نے اللہ کے لیے کی تھی، لیکن اس جگہ پہ ہوتا ہے نا آدمی نظر کر لے کہ اللہ میں فلاں علاقے میں جا کے کچھ لوگوں کو صدقہ دوں گا، تو نظر کرنا پڑے گا اس کو. آج دوسرا پوچھا، اگر کوئی بت نہیں تھا تو کیا وہاں کوئی آستانہ ایسی چیز جہاں بتوں کو خوش کرنے کے لیے مشرکین جمع ہو کر قربانی کرتے؟ تو کہا نہیں، اس لیے کہ یہاں نام اللہ کا تھا، نظر اللہ کے لیے تھی، لیکن اس میں شک تھا اور شائبہ تھا کہ جب وہاں قربانی کی جائیں گی تو لوگ سمجھیں گے غیر اللہ کی ہے، تو وہ بھی موقع نہیں دیا. یہاں نام اللہ کا ہی ہوتا ہے جو درگاہ پہ لوگ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، یا مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، نام تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن خوش کس کو کرنا مقصود ہوتا ہے؟ کیا اگر میں کہوں وہ بکرا جو آپ اس آستانے، اس دریا، اس درگاہ پہ قربان کر رہے ہیں، اس کو یہاں کر کے کھلائیے میں کھاتا، تو آپ کریں گے اللہ کے نام سے یہاں قربان؟ آپ بولیں گے نہیں. تو اللہ کے نام سے اگر وہ اس جگہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اس معبود کے لیے، اس بت کے لیے، اس درگاہ کے لیے، اس آستانے والے کے لیے، اس در کے لیے ہوتا ہے، اور شریعت میں وہ حلال نہیں ہوں گا، یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ؟ تو لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ بات صحیح ہے، اللہ کے نام سے ذبح کریں گا بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے تقسیم ہو رہا ہے، لیکن وہ جو جگہ کو متعین کر رہا ہے کہ اس جگہ، اس درگاہ، اس در جہاں لوگ آ کر اللہ کے علاوہ بھی مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ جو ہے نظر شرک ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ قربانی اللہ کے، کیونکہ دیکھیے دونوں آیتوں میں قل ان الصلاۃ و نسکی، اس میں بھی قربانی کا لفظ ہے، اور سورہ کوثر میں بھی فصل لربی کا ونہر، نبی سے کہا گیا، تو ہماری نمازیں اور قربانیاں خاص اللہ کے لیے ہوں گی. اب یہاں تو حال یہ ہے قربانیوں کا کہ پتہ نہیں کس کس نام سے قربانی ہو رہی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے نام کا بکرا، اس کے نام کی بکری، اس کے نام کا اونٹ، اس کے نام کا مرغا، ہے نا، مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس جگہ جا کر خاص طور سے ذبح ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور پھر بولتے ہیں اللہ کے نام سے. اگر اللہ کے نام سے تھا تو پھر یہیں ذبح کرتا، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ فلاں بابا کے در پر ایک کروں گا اگر تو میرا فلاں کام کر دے. یہ نظر غلط ہے، یہ نظر حرام ہے، یہ نظر شرک ہے، یاد رکھی. لیکن ایسی نظریں عام ہو چکی، اور اس کو بولتے کندوری، وہ ایک کھانا ہوتا ہے جو مخصوص لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک بکرا نام پہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو بڑا کیا جاتا ہے، پھر سارے لوگ مل کر اس آستانے پہ جاتے ہیں، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ، لیکن یہ حرام ہے، یاد رکھی. اس لیے کہ آپ کا مقصد وہاں خوش کرنا اللہ کے لیے تو ہے ہی، سب مسلمان کام اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن خوش کرنا کسی اور، راضی کرنا کسی اور، وسیلہ بنانا کسی اور کو ہے، جو کہ جائز طریقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ 11 لوگ، 21 لوگ، 51 لوگ، 101 لوگ، مختلف بہرحال تعداد ہوتی ہے اس میں، وہ سب جمع ہو کے اس کھانے کو پکاتے ہیں اور وہیں کھا کر آتے ہیں، ورنہ حالات تو کیڑے پڑ جاتے اور پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے نا، سب فالتو باتیں ہیں. دیکھیے مشرکانہ عقیدے جو ہوتے ہیں نا، بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، بہت ویک ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے بہت کمزور ہوتے ہیں، اتنے کمزور کسی کو انتہا نہیں. کہ ایک صاحب بولنے لگے کہ ایک فلاں درگاہ ہے، اگر وہاں سے چیز لے کے اس کی باؤنڈری سے باہر نکلے گی اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو میں نے کہا لگا چیلنج، کیا یہ چیلنج ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے بعد کیڑے پڑیں گے، اور نہیں پڑے تو فوراً ڈگمگ ہو گئے. نہیں نہیں مطلب ایسا لوگ بولتے ہو ایسا ہوتا. میں نے کہا یہ مشرکانہ عقیدہ ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، میرا اس پہ توکل ہے، تو آپ اس پہ لگا لیجیے چیلنج جو ہے کہ وہ داؤ پہ لگ گئے اس کی زندگی، لیکن یہ چیز بدل نہیں سکتی. لیکن مشرکانہ عقیدے بڑے کھوکھلے ہوتے، تو وہیں ڈگمگ ہو گئے. نہیں کہا ہاں ایسا، میں نے کہا چیلنج ہے، اس لیے کہ ہزاروں قسم کے پیک فوڈ ہوتے ہیں جو اس علاقے میں جاتے اور وہاں سے نکلتے ہیں. کہے کہ سڑ رہے اور کہے کیڑے بڑھ رہے. تو کہا نہیں نہیں, بولے وہ جو کھانا اپن بناتے ہو. میں نے کہا لگی اس پہ بھی چیلنج جو کھانا بناتے ہو اس پر؟ تو کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں ایکسیپٹیڈ. نہیں بولے وہ نہیں ایکسیپٹ نہیں بولے. یہ مشرکان عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں, یاد رکھیں. چونکہ وہاں کوئی بیکنگ ہی نہیں ہوتی ہے ان کا, کوئی وکیل اور کوئی پیچھے جو وکیل سمجھتے ہیں. وکیل جو ہے اللہ کی ایک صفتی نام بھی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو اس کے سپرد کر دے. یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہمارا وکیل ہے, کارساز جس کو بولیں گے. مطلب اگر اللہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میں تیرے حوالے کرتا ہوں اللہ اس کو, اس کام کو بس اب تو نپٹا دے. تو اللہ ہمارا ڈسپوزر بن جاتا ہے, ہمارے افیئرس کو وہ نپٹانے والا ہے, ہمارا وکیل ہے وہ. ٹھیک ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے, بیک اپ نہیں ہے کوئی کہ جس کو دے دے بھائی تم اب دیکھ لو بھائی نے چیلنج کرا میرے کو, اب تم نپٹ لو, ہے نا. لیکن ہمارے پاس اللہ ہوتا ہے ہمارا وکیل, کہ اللہ یہ ایسا کہہ رہا ہے, دیکھو میں اس معاملے پہ تیرے عقیدے پہ اس کو چیلنج کر دے رہا ہوں, کہ اسلامی عقیدے پہ, تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ ہوتا ہے, یاد رکھیں یہ ہوتا ہے معاملہ. تو بہرحال, تو غیر اللہ کی نظر مانگنا حرام ہے, یہ شرک ہے, یاد رکھیں. اور آج یہ نظر ہمارے معاشرے ماحول میں اتنی عام ہو چکی ہے, کسی کو انتہا نہیں. اول تو نظر کوئی مستحب چیز ہی نہیں ہے, اس کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا, اور اس پر پھر ایسی نظریں جو حرام, شرک, غیر اللہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا آستانے, در دیوار. ارے یہ تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, یہ شرکی ہے لیکن پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. ایسی نظریں لوگ مانگتے ہیں مسلمان, جو غیر اللہ تو ہے ہی, اس کے ساتھ غیر مسلموں کے تیرتھ استھان ہوتے ہیں, وہاں جا کر جو ہے نظریں پوری کر رہا ہے. حرام تو یہ بھی ہے کہ درگاہوں پہ جا کر, آستانوں پہ, در پر, غیر مندروں پر جاتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے تو اس مندر پر ایک مرغا. آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس کی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ خود وہ کریں گے. ایک ایک, ایک ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون کو ایک مرتبہ میں نے ایک اورنگ آباد کے ایسے علاقے میں پایا جہاں ایک مندر تھا, اس مندر کا نام تھا ماتا کا مندر. یہ ریسنٹلی ایجاد کردہ ایک دیوی ہے ان کی, ہندوؤں کی ماتا بولتے ہیں اس کو. یہ دیوی جب ایجاد ہوئی تھی, جب چکن پاکس کی بیماری عام ہو چکی تھی, جلد کی ایک بیماری ہوتی تھی جس میں پھوڑے آ جاتے تھے, تو بیماری ایک اورنگ آباد شہر میں یا کہیں ہندوستان میں عام ہو چکی تھی. تو اس زمانے میں لوگوں نے ایک دیوی بنائی جس کو بولتے ماتا, اس لیے کہ اس بیماری کو بھی ماتا بولتے ہیں الگ عام لینگویج میں. مراٹھی اگر لوگ ہوں گے تو جانتے ہیں, ماتا کی بیماری بولتے ہیں, مطلب جسم پر پھوڑے پھنسیاں آ جاتے ہیں, وہ چکن پاکس, اسمال پاکس جس کو بولتے ہیں, وہ آ جاتی ہے. تو لہٰذا اگر اس دیوی کے پاس جائے تو وہ ماتا کا فل ٹائم ورک ہی ہے کہ وہ چکن پاکس, اسمال پاکس اور جلد کی بیماریاں دور کرتی ہے, اس کی اسپیشلٹی. تو اس مندر پر جو ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا دو مسلمان عورتیں باہر اور ایک مسلمان عورت اندر, اس پہ گھوم رہی مندر پہ گول گول, وہ جو مورتی تھی جو پتھر, اس پہ گھوم رہی. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, کیونکہ بہت پرانی بات ہے میں سمجھتا ہوں, میں جب کالج میں تھا تو ایسی جا کے ہم نے پوچھ لیا کہ یہ خالہ کیا کر رہے ہیں اندر. یہ تو بولے ہماری بچی کو جو ہے نا ماتا کی بیماری ہو گئی تھی, مطلب وہی چکن پاکس, اسمال پاکس میں سے کچھ دل کی بیماری ہے وہ ہو گئی تھی. تو اس کے علاج کے لیے ہم نے نظر مانگی تھی, منت مانگی تھی, اگر یہ بیماری اچھی ہوتی ہے تو ماتا کے جو اس کا آستانہ ہے, بت ہے, اس کے طواف کریں گے, چکر ماریں گے. کیوں؟ تو ویسے بھی درگاہوں کے طواف مارنے کے ہم عادی تھے, تو یہاں بھی کر دیا. کیا عقیدہ ہے, کیا ہوں گا ہمارا حال اگر ایسا عقیدہ رہا ہمارا تو. اور یہ عقیدہ ایسا خطرناک بنیاد بنتا ہے. میں نے ایک واقعہ بہرحال سنایا تھا, آپ نے مجھ سے سنا ہوں گا پہلے, کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حج کو گئے تو انہوں نے آگے دو عورتیں دیکھی جو باتیں کر رہی تھی, جو ان کے لہجے سے معلوم تھا کہ ہندوستانی عورتیں ہیں. جب باتیں کر رہی تھی تو اب چونکہ یہ طواف میں تھے اور بالکل پیچھے تھے, اب کوئی چارہ نہیں تھا, بچ نہیں سکتا نا آدمی, اتنا رش ہے, لاکھوں کا مجمع, سب طواف کر رہے ہیں. تو وہ دو عورتیں طواف میں, حالانکہ دعائیں کرنا, لیکن وہ باتیں کر رہی, جس کی وجہ سے ان کو بھی سنی آ رہی تھی. تو ایک عورت نے دوسری سے سوال کیا اور کہا یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ جو کعبہ ہے اس کو نہیں معلوم کیا تھا, وہ حج کو تو چلے گی بیچاری, لیکن اس کو معلوم نہیں ہے, ہندوستانی پاکستانی کا یہ حال, علم نہیں ہے بس, لیکن جا رہے ہیں حج کو. تو کہا یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ بولیے تو دوسری کو علم تھا اس کے بارے میں, وہ کہنے لگے تے کو نہیں معلوم؟ تو پہلے نے کہا نہیں میرے کو نہیں معلوم. کہا اللہ جانی کی خبر ہے اندر, اللہ میاں کی خبر ہے اندر, کہ تو ہندوستان میں خبروں کا ہی طواف کرتے ہیں نا ہم لوگ, تو اس کو لگا وہاں بھی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا طواف کرنے چلے گئے. سمپل, مطلب بالکل آسان ہے, مطلب اس کا کنکلوژن بہت صحیح ہے نا, ہندوستان میں ہم خبروں کی تو طواف کرتے ہیں تو لہٰذا وہاں بھی کوئی بڑی خبر ہوں گی, لہٰذا ہم طواف کر رہے ہیں. اندازہ لگیں جہالت کا کیا حال ہے, اللہ کو پیدا بھی کر دیا, اللہ کو مار بھی دیا, اس کی خبر بھی بنا دی انہوں نے. اندازہ لگائیے کیا ہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کی بولتے تو بھی لاجیکل کچھ سمجھ میں آتا, کہ تو وہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنا, مطلب ایک آدمی ایسا ریلیٹ کر سکتا, لیکن اللہ کو ہی مار دیا اس نے بیچاری نے, مطلب اللہ کا تصور ہی نہیں تھا بیچاری کے پاس, اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. تو نظریں ہماری غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے, نظر اور نیاز بولتے ہیں عام زبان، منت اور مراد بولتے ہیں اس کو عام زبان. تو یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک، یاد رکھیے، ایسے شرک سے بچیے. ایک تو جو کام آپ پر واجب نہیں ہے اس کو آپ اپنے اوپر بیڑا بنا رہے ہیں، اور اس پر پھر مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر شرکیہ، بہرحال غلط ہے. اب جو ہے کسی نے ایسی منت مانگ لی، ٹھیک، جو درست نہیں تھی، مطلب ایسی منت مانگ لی جو غلط تھی اور جو اسلامی عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھی، یاد رکھی، تو کیا کریں گا؟ وہ ایسی منت کو پورا نہیں کریں گا. میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ سے رکھ دی تھی، جو منت مانگے تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کے لیے مانگے، اور معصیت کی اگر منت مانگی تو اس کو پورا نہ کرے تو اس کو پورا نہیں کریں گے. اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی ہوں گی تو فوراً توڑ دیجیے اس منت کو، اور منت توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، یاد رکھیے، ان شاء اللہ کفارہ آگے آئیں گا. تو ایسی شکل میں جب آپ نے کوئی گناہ کی منت مانگی ہو، ایسی شکل میں جب آپ نے غیر اللہ کے لیے کوئی منت مانگی ہو جو کہ غلط منتیں ہیں، تو ان منتوں کو آپ کو توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ انشاءاللہ میں آگے رکھ رہا ہوں کیا اس کا کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کفارہ واجب، ایسی منتیں توڑنا پڑیں گے. پورا کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، سخت گناہگار ہوں گے اللہ کے سامنے، توڑنا پڑے گا اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خبروں پر جو مانگتے ہیں نظر، وہ کہتے ہیں اس پہ کیا ہوا کر لیا. تو آئیے ایک روایت، بہت اچھی روایت ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ محتا امام مالک میں آتی ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص نے ایسی منت مانگی جو مائی عائشہ تک پہنچی رضی اللہ عنہ کہ اس نے یہ منت مانگی کہ اگر میں فلاں کام میرا ہو جائے تو میرا پورا مال میں جو ہے کعبے کے لیے ہبا کر دوں گا، کعبے کے لیے دے دوں گا. کیا منت مانگی اس نے، کیا نظر مانگی؟ کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پورا مال، جو کچھ کل میری جائیداد ہے، کس کے لیے دے دوں گا؟ کعبے کے لیے ہبا کر دوں گا. ظاہراً تو بہت اچھی منت ہے، نہیں، کعبے کے لیے ہبا کر دینا. میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی، جب سنا اس کی منت تو کہا یکفر ان یمین، آپ نے فرمایا اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر، اس منت کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر. تو جب کعبے کے لیے مکمل دولت دینے کو مائی عائشہ نے درست قرار نہیں دیا، تو رہا خبروں کو ہم جو ہے منتیں چڑھا رہے اور نظریں چڑھا رہے، کہاں اسلام اس کی اجازت دے گا. کعبے کے لیے نظر تھی کہ کعبے کو وقف کر دوں گا پورا مال، تو کہا اس کو توڑ دے، تو یہاں تو خبروں کو وقف کر رہے ہیں، آستانوں اور در پر جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی نشانات پر بھی ہو رہے ہیں آج کل تو نظریں. یہ تو آستانے اور خبریں، نشانات مطلب فلاں کا بال، فلاں کی چپل، فلاں کا جوتا، فلاں کا یہ، فلاں کی بیٹھک، یہاں بیٹھتے تھے، فلاں کی گفا، فلاں کا فدا، اس پہ بھی چالو ہو گیا. مطلب جب آدمی کفر اور شرک میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور کوئی اس کو سٹاپ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. آئیے آگے. اسی طرح اور جس نے اپنے نفس پر کوئی کام واجب کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی منت، مطلب کون سی منتیں جائز نہیں ہوں گی، ایک تو یہ منت جو غیر اللہ کی ہے، اب یہ منت کہ اگر کسی نے ایسا چیز کو جو مشروع ہے، مطلب جو چیز حلال ہے، اپنے نفس پہ کر لی لیکن جس کو کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں، اور ایسی اگر کوئی کام جو مشروع ہے لیکن نظر ماننے والے کی طاقت نہ ہو اس کام کرنے کی، تو یہ دو نظروں کو بھی وہ پورا نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے اس پر کفارہ لازم آئیں گا، یاد رکھیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص خطبے میں ایک دھوپ میں کھڑا ہے، سر پر کچھ ڈھکاوا نہیں ہے، کھڑا ہے اور بات نہیں کرتا کسی سے. آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اتر کر اسے پوچھا اور سوال کیا اور کہا، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، کہا اس آدمی کا کیا معاملہ ہے کہ یہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھا، کھڑا تھا، سر میں نہیں ڈھکا، بات بھی نہیں کرتا. تو کہا اللہ کے رسول اس نے نظر مانگی ہے، منت مانگی ہے کہ کبھی سر نہیں ڈھکیں گا، کبھی چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا، اور اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گا، اور روزے رکھیں گا. تو آپ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ سر ڈھاک لے، مطلب دھوپ میں نہ کھڑے رہے، اور بیٹھ جائے، ہاں جہاں تک روزے کا معاملہ ہے وہ اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ پہلی دو باتیں جو اس نے مانگی وہ نفس پہ ظلم تھی، تیسری جو بات اس نے مانگی وہ جائز کام تھا، روزے رکھنا. تو کہا اسے کہو سر ڈھاک لے، اور اسے کہنا بیٹھ جائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ روزے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو رکھنا ہوگا، اور پھر فرمایا نظر صرف اس کام میں ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا فرمایا پھر آخر میں؟ نظر صرف اس کام کے لیے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا اللہ چاہتا ہے کوئی بندہ اس کا دھوپ میں کھڑا رہے؟ اللہ راضی ہو سکتا ہے اس سے؟ کیا کوئی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ زندگی بھر جو ہے کھڑا رہے؟ اللہ چاہتا ہے ایسا ظلم آپ پر اور ہم پر؟ نہیں، اللہ نے نہیں کیا. غیر اللہ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، کوئی لوٹ کر جا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل جا رہا ہے، کو گھسیٹ گھسیٹ کے کونیوں سے جا رہا ہے, اللہ نہیں آپ کو ایسی مشقت دیتا, اللہ نہیں آپ کو ایسی تکلیفیں دینا چاہتا, ہے نا. پیدل جا رہا ہے 25-25, 50-50 کلومیٹر ننگے پیر, ہے نا. یہ سب ہندوؤں سے دیکھا دیکھی طریقے, یاد رکھے اسلام کا نہیں. بہرحال تو یہاں رسول اللہ نے اس کو ایک ایسی چیز جو اس نے کر نہیں سکتا تھا اپنے نفس پہ لازم کر لی, دو کو کہا چھوڑ دے, ایک جو جائز تھی کر لے. اسی طرح ایک آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بزرگ انسان اپنے دو نوجوان بیٹوں کے کاندھوں پر ہاتھ ڈال کر اس کو رگڑتے ہوئے لے جا رہے, مطلب اس کو چلنا نہیں آ رہا, بہت مشکل سے چل رہا ہے, رگڑ رہا ہے, چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس بزرگ کا کیا معاملہ ہے, یہ بوڑھے انسان کا کیا مسئلہ ہے, چل نہیں سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے, آگے دوڑ رہا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے جو ہے پیدل چلنے کی نظر مانگی ہے, بوڑھا چل نہیں سکتا لیکن نظر کیا مانگ لی اس نے, پیدل چلوں گا. اب وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اپنے دو نوجوان بچوں کو لے کے بول رہا ہے میرے کو چلاؤ پیدل, اور وہ دو نوجوان چلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا اور کہا اس شخص سے, اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہے, اللہ تعالیٰ کسی اس کو چلنا نہیں آتا, وہ چلنے کی نظر کیوں مانگا, اللہ کسی کو نفس میں غنی, اس معاملے میں غنی ہے کسی کو عذاب دے. پھر فرمایا آپ نے جو ہے اسے کہا اسے سوار کر دو, اور سوار کرنے حکم دیا, لوگوں نے اٹھا کے اس کو سوار کر دیا. کہا مطلب یہ نظر کو توڑنا ہوگا تجھے, اس لیے کہ تو نے غلط نظر مانگ لی, ایسی نظر مانگ لی جس پہ تیری جسم تیرا جو ہے ساتھ نہیں دے رہا. یا دوسرے روایت میں بخاری کی حدیث ہے, دوسرے روایت میں الفاظ ہیں, ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ شخص نے بیت اللہ کے طواف پیدل چل کر جانے کی نظر مانگی, تو پیدل جاؤں گا, حالانکہ اس کی طاقت نہیں تھی. آپ نے کہا اس کی نظر توڑ دو, اس کو سواری پر بٹھا دو. اسی طرح ایک روایت آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے بیت اللہ کا پیدل جا کر طواف کرنے کی نظر مانگی, مطلب مدینے سے پیدل جائیں گی اور بیت اللہ کا طواف کریں گی. آپ نے کہا اسے سوار کر دو, مطلب اس کو منت توڑوا دو, اس کی غلط منت مانگی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. آج منت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے, منت کی بیڑیاں ڈال کے چل رہا پیدل, درگاہ تک مانگ لیتا ہے منت, بیڑی ڈالتا ہے اور پیدل چلنے کی کوشش کر رہا ہے. منت کیا ہے, 10 کلومیٹر درگاہ جہاں سے دکھیں گی وہاں سے لوٹتا ہوا جاؤں گا. یہاں رسول اللہ نے کعبے کے طواف کے لیے انہوں نے منتیں مانگی ہے, اللہ کے گھر کے لیے, غیر اللہ کے لیے نہیں. یہاں غیر اللہ کے لیے پیر میں بیڑیاں ڈال رہا, الٹا لوٹتے ہوئے جا رہا, گھٹنے کے بل جا رہا, پھوٹ جا رہے گھٹنے لیکن چل رہا برابر, اس لیے کہ اللہ غنی ہے بھائی ان کا. پہلے تو تم شرک کر رہے, تو اللہ کے لیے کام ہے ہی نہیں, تو اللہ تو یہاں بے نیازی ہے آپ سے, سب سے پہلے بری ہے اس کام سے. یہاں کعبے کے لیے ایک آدمی کہہ رہا میں منت مانگ لی, بوڑھے نے, ایک عورت نے کعبے کو پیدل جا کے طواف حج کی منت مانگ لی, تو اس کی قبول نہیں کر, آپ سے ہم کہہ رہے اس کو سوار کر دو. یہاں غیر اللہ کی بیڑی کی منت اور کیا کیا ہوتی, بہرحال مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, کڑے کی منت اور تاگے اور لچھوں کی منت, کچھ الگ الگ منت ہے, سونا چڑھانے کی منت, چاندی کی بلے لگانے کی منت, اور فلاں کی منت, اور خاجے میں تولنے کی منت, اور جو ہے لڈوؤں میں تولنے کی منت وہاں لے جا کر اس در پر, اسی طرح جو کھوپرے میں پتہ نہیں کیا کیا منت ہے اور وہاں جا کر پوری ہوتی ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں منت ہم نے پوری, اندازہ لگائیے یہ سب حرام ہے. یہاں کعبے کی اس نے طواف کی منت مانگ لی آپ نے توڑوا دی, اس شخص نے پیدل جانے کی کعبے تک منت مانگ لی, تو آپ نے کہا یہ ظلم ہے, اس لیے کہ اللہ غنی ہے ان تکلیفوں سے, لیکن غیر اللہ کے لیے لوگ پتہ نہیں آج کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک, تو ایسی منتیں جو معصیت کی بنیاد پہ آپ نے مانگ لی ہو, جو جہالت کی بنیاد پر شرکیہ منتیں آپ نے مانگ لی ہو, یا ایسا کام کوئی اپنے نفس پہ ڈال لیا جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہو, تو ان منتوں کو آپ کو توڑ دینا ہوگا تبھی, اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دینا ہوگا. اب منت کا کفارہ کیا ہے, آئیے وہ کفارہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اس کا کفارہ دے, کس کا کفارہ دے, اس روایت کے اندر کہ اس نے منت کو توڑ دے جس نے کعبے کو ہبا کرنے کہا تھا, کہ منت کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے. ٹھیک, اور اس کا کفارہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا اور فرمایا لا نظر فی معصیتی و کفارت کفارت الیمین, کہ نظر اللہ کے گناہ معصیت میں نہیں مانگی جاتی, جائز نہیں ہے, اور اگر کوئی مانگ لے تو اسے کفارہ دے, اور اس کا کفارہ وہی ہے جو کفارہ خصموں کا ہوتا ہے. یروال غلیل کی جو بھر روایت ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ نظر کا کفارہ, منت کا کفارہ وہی ہے جو خصم کا کفارہ ہے. تو منت کا کفارہ کیا ہوا, جو سورہ مائدہ میں اللہ رب, معاف کرنا, سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص قسم کھا لے پورا نہ کر سکے تو قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ, منت کا کفارہ ایک ہے. گناہ والی منت, حرام منت, ناجائز منتیں مانگ لے تو توڑ دے, یا ایسی منتیں جو آپ نے نفس پہ ظلم کر لی توڑ دے, جو منتیں آپ پوری نہیں کر پا رہے, حالانکہ جائز ہے نماز پڑھوں گی 1000 رکعت نہیں کر پا رہے, سب کا کفارہ ایک ہے. اور وہ کیا ہے کہ کفارہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے جو اوسط کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں, دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے, تیسرا ایک غلام آزاد کرے, چوتھا تین دن کے روزے رکھے. اور اسی ترتیب میں جانا ہے آپ کو, پہلے 10 مسکین تلاش کیجئے کھانا کھلانے, اویلیبل نہیں ہے تو اس کے 10 مسکینوں کپڑے پہنائیے, اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد ایک غلام آزاد کیجئے, اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد آخر میں تین دن کے روزے رکھیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, خسمے کھاتے ہیں, نظریں وہ کرتے ہیں, کفارہ فوراً تین دن کے روزے رکھ لو, اس لیے کہ مال کو خرچ کرنے کا. ترتیب یہ ہے, لیکن سیکوینس یہ ہے, 10 مسکین کھانا, 10 کپڑا, ایک غلام آزاد اور تین دن کے. اگر یہ نہ ہو تو پھر روزے رکھے, چاہے ایک کے بعد ایک یا توڑ توڑ کے, مطلب ایک کے بعد ایک کنٹینیو تین روزے, یا ایک پھر اس کے بعد دو پھر تین, بہرحال جیسے. تو یہ اس کا کیا ہے, کفارہ ہے, یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح جس نے حالات شرک میں, یا آج چونکہ ہم مسلمان بیٹھے ہیں تو دور جہالت میں, اس معنی میں کہ جب ہم کو صحیح اسلام نہیں پتا تھا, اگر کوئی منت مانگ لی ہو جو کہ حلال منت ہو, حلال نظر ہو, تو اس کا بعد میں پورا کرنا واجب ہے. جیسے کہ مجھے اسلام کا کوئی علم نہیں تھا اور میں نے منت مانگی اللہ میرا فلاں کام ہو تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا, تو یہ جائز منت ہے. اب آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ آ گئی تو بھی آپ کو یہ منت کو پورا کرنا ہوگا. یا پھر کوئی انسان غیر مسلم تھا پہلے, اس نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں فلاں کام اللہ تیرے لیے, لیکن ایک بات یاد رکھی, اللہ کے لیے نظر مانگی تھی, بھگوان کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, اللہ کے لیے. اس لیے کہ دور جہالت میں بھی مشرکین مکہ اللہ کے لیے منتیں بھی مانگتے, اللہ کے لیے قربانیاں بھی کرتے, اور اپنے بتوں کے لیے منت اور قربانیاں کرتے. ان کے ساتھ اللہ بھی ایک معبود تھا, اللہ ہائیسٹ فارم آف گاڈ تھا, ان کا سب سے بڑا معبود تھا, اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے تھے جو وسیلہ بن کے اس تک بات پہنچاتے تھے. تو اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اس کی دلیل جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر انسان لا علمی میں بھی اللہ کے لیے منت مانگ لے, یا دور اسلام مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ کو جانتا تھا, اللہ کے لیے منت مانگ لے, تو اسلام قبول کرنے کے بعد یا صحیح سمجھ کے بعد اس کو اس منت کو پورا کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری کی, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے, اللہ کے رسول, میں نے دور جہالت میں ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانگی تھی مسجد حرام میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پورا کر. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے پورا کرنے لگایا اس منت کو. اسی طرح اگر جو ہے نظر جو ہے ایسی کسی نے مانگی ہو کہ اپنی پوری دولت میں جو ہے اللہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا, تو ایسی منت, یہ منت جائز نہیں ہوں گی. یاد رکھ, اس لیے کہ کسی بھی منت کو پورا کرنے کے لیے یا درست ہونے کے لیے اس پہ اسلامی شریعت کے پورے اصول لاگو ہوں گے. تو کیا ایک انسان پورا اپنا مال, جائیداد, دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے ایک وقت میں, پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور کہا, اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا, اللہ کے رسول اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پوری جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ سب. تو کہا یہ بہت زیادہ ہے, کیا تو چاہتا ہے تیرے مرنے کے بعد لوگ روئے, مطلب بھکاری بن جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا آدھا صدقہ؟ تو کہا بہت زیادہ ہے. تو کہا ایک تہائی؟ تو کہا زیادہ ہے لیکن ٹھیک. تو صرف 1/3 خرچ کر سکتا ہوں. اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی اللہ میں اچھا ہو جاؤں فلاں, تو پورا صدقہ کر دوں گا, تو کر سکتا ہے وہ؟ نہیں, شریعت کے اصول لاگو ہوں گے, اور صرف وہ ایک تہائی خرچ کر سکتا ہے, 2/3 نہیں خرچ کر سکتا. تو شریعت کے اصولوں کے آگے نہیں ہیں تمام چیزیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر کوئی ایسی منت مانگ لے کہ میں پورا صدقہ کروں گا, درست نہیں, اس کو ایک تہائی کر سکتا ہے. اسی طرح نظر ماننے والے پر جو ہے اگر کوئی فوت ہو جائے, کوئی انسان اگر انتقال کر جائے جس نے نظر مانگی ہو اور انتقال کر جائے, وہ مر چکا ہو, تو اس کے وارثوں پر لازم ہے کہ اس کی اس نظر کو, اس کی اس منت کو پورا کرے. لیکن پھر یہاں لاگو کیا ہوں گا؟ شریعت کے پورے احکامات لاگو ہوں گے. صرف وہی نظریں پوری کی جا سکتی جو جائز ہیں, اور وہی کام جو جائز ہے کیے جا سکتے جو سنت سے ثابت ہے. جیسا کسی نے منت مانگی, اے اللہ میں 10 روزے رکھوں گا, آپ کے والد نے, والدہ نے, دادا نے, دادی نے, ان کا انتقال ہوگا اور آپ کو پتا ہے, تو وارثین جو ہے اس کے 10 روزے رکھیں گے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص نظر کے روزے مانگے اور انتقال کر جائے تو وارث رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ نظر مانگی, اللہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا, آپ کو معلوم ہے اس کی نظر, اور وہ انتقال کر جائے, تو کیا اس کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ یہ عبادت بدنی کسی دوسرے سے کرنا ثابت نہیں ہے. یا کسی نے منت مانگی, اللہ میں 1 قرآن پڑھوں گا, اور وہ انتقال کر جائے, تو کیا اس کے بدلے آپ قرآن پڑھیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن کسی میت کو نہیں پہنچتا, نماز نہیں پہنچتی. جو پہنچتا ہے وہ کیا کیا ہے؟ منت کے روزے اگر وہ مانگے تو آپ پورے کر سکتے, حدیث میں الفاظ ہے. اس کے بدلے حج اور عمرہ کر سکتے آپ. اس لیے کہ اگر اس کی نیت ہو, جیسا کہ ایک صحابیہ کے, اللہ کے رسول, میری ایک بہن تھی جو انتقال کر گئی, تو اب اس نے ایک حج کی نظر کری تھی, تو میں کیا اس کا حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا, کیا اس کے اوپر قرض ہوتا تو پورا نہ کرتا؟ تو کہاں کرتا؟ تو کہا پھر حج کو پورا کر. تو بدنی عبادتوں میں وہی عبادتیں ہم منت کی نظر کی پوری کریں گے میت کی, جو بدنی عبادتیں شریعت اجازت دیتی ہے. یاد رکھی, رہا مال و دولت تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کسی نے نظر مانگی کہ اللہ میں 100 روپے خرچ کروں گا, انتقال کرے گا اور آپ کو پتا ہے وہ 100 روپے خرچ کرنے والا تھا, میت کے وارث دے دے. اسی طرح اگر کوئی انسان مالی نظر کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مرنے کے بعد اس کے وراثت میں سے اس کی وہ نظر پوری کی جائیں گی. یاد رکھیں, مثال کے طور پر ایک شخص نے منت مانگی کہ میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا, انتقال کر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کا جب اسٹیٹ, اس کی جائیداد بیچی جائیں گی تو اس میں سب سے پہلے 1,00,000 نکالا جائیں گا. اگر یہ ایکسیڈ کرتا ہے, زیادہ ہوتا ہے 1/3 سے, سمجھو اس کی ٹوٹل جائیداد ہے 2,00,000, منت تھی 1,00,000 کی, تو اب یہ 50% ہو رہا نا, تو اب نہیں خرچ کر سکتے آپ, 1/3 کرنا پڑے گا آپ کو. 1/3 بولے تو کیا ہوگا, 2,00,000 کا 1/3, سمجھ رہے آپ, اتنا نکالنا ہوگا آپ کو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر اس کی جائیداد 10,00,000 کی بن رہی ہے تو پھر لہٰذا 1,00,000 روپے سب سے پہلے منت کے اس کے صدقہ کرنے ہوں گے آپ کو, اس کے بعد 9,00,000 کو وراثت مانا جائیں گا اور تقسیم ہوں گا. یاد رکھنا. اور رہا معاملہ بدنی عبادتوں کا, تو بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ حج کی نیت کی ہو, حج بدنی عبادت ہے لیکن مالی عبادت بھی ہے, آپ کو ہندوستان سے حج کے لیے جانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی وراثت میں سے آپ حج کا پیسہ بھی نکال لیں گے, چونکہ اس کا خود کا پیسہ ہے نا موجود, تو پھر کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اپنا پیسہ دینے, اس کا نہ ہو تو الگ بات, وہ نکال لیجیے اور آپ اس کا حج کیجیے, اس کے بعد کے حصے کو آپ وراثت تقسیم کریں گے. تو یہ بات کو آپ یاد رکھیں گے کہ میت کی نظر پڑنا پوری ہے لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق. اگر کسی نے نظر مانگی کہ 1,00,000 صدقہ کروں گا, جائیداد 2,00,000 کی ہے, لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں والد کی نظر ہے ہم کو پورا ہی کرنا, ہی پورا نہیں گا, اس لیے کہ آپ گناہ گار ہوں گے اور والد بھی گناہ گار ہوں گے, اس لیے کہ 1/3 سے زیادہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے, تو 1/3 زیادہ کی نظر بھی نہیں مانگ سکتے آپ. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص نے پورے کی کہی تو آپ نے ان کو منع کر دیا. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, یہ جنگ متا میں یہ گئے نہیں تھے, 3 لوگ جو نہیں گئے تھے ان میں سے ایک, انہوں نے کہا کہ جب میں نے میرے ساتھ یہ ہوا اور اللہ کے رسول نے ہم کو بائیکاٹ کر دیا, ہم مسجد نبوی میں رہنے لگے, 3 جو صحابی تھے, تو میں نے ایک نظر مانگ لی تھی کہ اللہ جب میں اس برات کا تو اظہار کر دیں گا میرے, چونکہ امید تھی ان کو کہ اللہ ہماری برات کا اظہار کریں گا, کہ ہم نے ہو جانمجھ کے منافق نہیں تھے, ہم جانمجھ کے نہیں گئے ہم بلکہ مجبوریاں تھیں, تو اللہ میں پوری زیادہ صدقہ کر دوں گا پورا 100%. جب وہ اللہ نے ان کی برات توبہ کا وہ کیا قرآن میں, تو تب وہ رسول اللہ کے پاس اور کہ اللہ کے رسول عرض کیا کہ میں نے اپنی توبہ کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ پورا مال اللہ کے نام میں صدقہ کر دوں گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, مطلب پورا مال صدقہ کرو, منع کر دیا. مطلب وہ 1/3 کر سکتے تھے, 2/3 ان کو اپنے پاس رکھنا ہی تھا. یاد رکھیں. تو یہ تھی بہرحال کچھ باتیں جو منت کے تعلق سے تھی اور کچھ وضاحتیں اور کچھ غلط چیزیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس وقت میں نے بہت ساری چیزیں جو عموماً چلتی ہیں, اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں گیا ورنہ شرعی اعتبار سے بہت باریکیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں, لیکن بہرحال میں نے وہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی جو ضروری تھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ منت کرنا جائز ہے لیکن یہ مستحب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. یاد رکھیں, اس لیے کہ اس سے کوئی تقدیر کا فیصلہ اللہ بدلنے والا نہیں ہمارا, تو لہٰذا ہم دعائیں کریں یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی بیڑا اٹھا لے جو جائز ہو نظر, تو بہرحال اس کو پورا کرنا, جیسا کہ ایک صحابی نے رسول کے زمانے میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت کی تھی جو کہ ایک جائز مقام پر تھی, آپ نے ان کو اجازت دی. اسی طرح ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک نظر مانگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں کچھ ایک فلاں فیل کروں گی, آپ نے ان کو فیل کرنے کی آپ کے پاس آ کر اجازت دی, وہ کام کرنے کی اجازت دی. تو بہرحال نظریں مانگی جا سکتی ہے لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور وہ غلط فہمی تو بالکل چھوڑ دیجئے کہ نظر مانگے بغیر, منت مانگے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے, ایسی کوئی دلیل کوئی بات نہیں, بلکہ آپ نے تو منت مانگنے سے اس قسم سے منع کیا. اسی طرح غیر اللہ کی نظریں اور منتیں مانگنا شریعتاً حرام ہے, جو آج اتنی کثرت سے اتنی ہوتی ہے, آستانوں پر, دروں پر, دیواروں پر, درگاہوں پر, نشانات پر اور منادر پر, اب اس سے زیادہ کیا بول, مندروں پر ہوتی ہے, بتوں کے اطراف بھی مسلمان گھوم رہا ہے پوری کر رہا ہے, یہ بہت سنگین بات ہے. اس بات کو سمجھے, جو ہتھیار ہمارے پاس اللہ رب العزت کو منوانے کا ہے وہ دعا ہے, دعا کیجئے, اس لیے کہ حدیث میں الفاظ بھی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. منت کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں تبدیلی لا سکتی, تو لہٰذا دعائیں کریں لیکن جائز منتیں ہو تو پھر اگر مانگ لے کوئی جائز منت, ایسی منت جو منت کا معنی ہی ہوتا ہے ایسا کوئی کام جو آپ پر واجب نہ واجب کر لے اپنی نفس پر, تو پھر اس منت کو پورا کرنا آپ پہ ضروری ہے. اور منت کے اندر معصیت اور گناہ کا کوئی کام ہو تو پورا نہیں کریں گے. ایسی منت ہے جسے معصیت, گناہ, شرک, کفر یا ایسا کوئی منت مانگ لے جو آپ کی طاقت سے باہر ہو, تو پھر ان منتوں کو آپ کو توڑنا ہوگا. اور کچھ منتوں میں تو اللہ سے توبہ بھی ضروری ہے, جیسا شرکیہ منت ہے, کفریہ منت, توبہ بھی کرنا ہوگی. اور ساتھ میں کفارہ, منت کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے, کہ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا, 10 مسکینوں کا کپڑا، ایک غلام آزاد، یا 3 دن کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، ہم کو کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ عزیز ہم ایک کاغذ سے سوال لیں گے اور ایک سوال پھر مردوں سے لیا جائیں گا۔ بھلا کسی نے سوال کیا، ہم نے نظر مانی تھی روزے کی اور ابھی تک پوری نہیں کی، اس نظر کو مان کر کافی سال ہو گئے، تو کیا گناہ میں شمار ہوگا اور اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا بتائیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر کسی نے نظر مانگی اور نظر کنڈیشنل نہیں مانگی، مثال کے طور پر اگر کسی نے نظر مانگی، اللہ میں 2 روزے رکھوں گا، کب رکھوں گا یہ نہیں بولا اس نے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی اس کی، تو اس کو زندگی میں کبھی بھی اس نظر کو پوری کرنا پڑے گا، لیکن جو چیز آپ پر واجب ہے اس کو جلد سے جلد پورا کرنا افضل ہے، یاد رکھیے۔ تو انتظار مت کری، کر۔ لیکن اگر آپ کی نظر کو بہت زمانہ بھی ہو گیا اور آج آپ کو یاد ہے تو آج روزے رکھ لیجیے آپ، لیکن کسی نے کنڈیشنل نظر مانگی، اے اللہ میں روزے رکھنے کی نظر مانگتا ہوں 2 روزے رزلٹ آتے ہی، رزلٹ کے 10 دن کے اندر، یا میں جو ہے اگلے سال سے پہلے، یا میں میرے کام کے فلاں ہونے سے پہلے، یا میں فلاں کام، یا میرا رشتہ ہو جائے تو میں اپنی شادی سے پہلے، اگر ایسی کنڈیشنل نظر ہے تو پھر اس کا اس سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوگا، سمجھ رہا۔ لیکن اگر آپ نے سمجھ لیجیے 2 روزے کی نظر مانگی، یا 10 روزے کی، ابھی جو آپ نے سوال کیا کسی نے روزے کی نظر مانگی اور بہت دن ہو گئے اس کو، تو لیکن آپ نے وہ کنڈیشن اگر نہیں لگائے تھے اور آج آپ کی صحت ہے تو روزے رکھ لیجیے، یہی افضل ہے، کفارہ مت ادا کیجیے، اس لیے کہ چیز کا نظر کا پورا کرنا افضل ہے۔ جب پورا آپ نہ کر سکے، جیسے مثال کا آپ نے روزے کی نظر مانگی تھی جب آپ صحت مند تھے، جوان تھے، آج یاد آ رہا 20-25 سال بعد کی نظر تو تب مانگی تھی، لیکن آج نہ صحت ہے نہ آج کوئی معاملہ ہے، تو روزے رکھنا تو اب فرض نہیں ہو رہے، تو نفل کہاں سے ہوں گے، یہ واجب روزے کہاں سے ہوں گے، تو لہٰذا اب کفارہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے نظر اگر پہلے بھی مانگی ہو، آج آپ کو یاد ہو، تو آپ روزے ہی رکھیے، افضل ہے آپ کے لیے، لیکن روزے رکھنے کی اب طاقت نہیں رہی اور نظر تو روزے کی تھی، تو لہٰذا اب اس کا آپ کفارہ دیں گے، تو پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے، وہ نہیں تو 10 مسکینوں کپڑے پہنائیے، اگر وہ نہیں تو پھر 10 غلام کو آزاد کیجئے، اور روزہ تو آپ نے روزے کی نظر مانگی پوری نہیں ہوئی تو آپ روزے کہاں رکھ سکتے آپ، تو لہٰذا آپ کے لیے پہلے 3 میں سے کوئی ایک ہے، غلام کا سسٹم یہاں ہے نہیں، تو لہٰذا آپ کے لیے 2 ہے، یا تو 10 مسکینوں کھانا کھلائیے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے، یہ آپ کا بہرحال کفارہ ہوگا۔ جی السلام علیکم، جی اور اللہ کے رسول کو مل جاتا تھا۔ اب اس بات کو بیس بنا کر آج کے زمانے میں ہم لوگ ایک دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں کیا؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نظر مانگی تھی کہ ایک دن کا میں جو ہے اعتکاف کی نظر مانگی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، تو کیا آج ہم اس حدیث کو دلیل بنا کے ایک دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس معاملے میں بہت سارے علماء نے کہا کہ ہاں سب سے چھوٹا اعتکاف ایک دن کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس نظر پر جو دور جہالت نے مانگی تھی، اس دور میں اس کی اجازت دینا وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس شریعت میں وہ جائز ہو عمل، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے اگر ایک دن کا نہیں ہوتا تو، سمجھ رہے آپ۔ تو لہٰذا اس کو بیس بنا کر بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی، اگر آپ اس کی کتاب اٹھا لے جس کے اندر اعتکاف کا بیان ہوتا ہے یا باب الاعتکاف، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات میں یہ ملیں گی کہ سب سے چھوٹا اعتکاف ایک دن اور ایک رات کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ پھر حوالہ وہی دیں گے صحیح مسلم کی روایت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دور جہالت نے مانگی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سٹیمپ دے دینا، اپنے سینکشن کرنا، اجازت دینا، اس کی دلیل ہے کہ ایک دن کا اعتکاف بھی کرنا جائز اس زمانے میں دور جہالت میں بھی تھا، اور اس کے بعد اسلام آنے کے بعد چونکہ وہ نظر ان کی باقی تھی اور جائز نظر تھی اور رسول اکرم نے اس کو کنٹینیو کرنے دینا، یہ اس کی دلیل ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور اکثر علماء اسی روایت کو بنیاد بناتے ہیں کہ سب سے چھوٹا اعتکاف کتنا ہو. لیکن بہرحال سوال آ گیا تو ایک اور جواب اضافی کر دیتا ہوں اس میں. ایک چیز, کچھ لوگ دھکے دھکے پر اعتکاف کرتے ہیں, نماز کو داخل ہو اعتکاف کی نیت سے ہو جاؤ, نماز کی نماز, اعتکاف کا اعتکاف, مسجد میں جا رہے شادی کی تقریب کے لیے اعتکاف کی نیت سے چل جاؤ, شادی کی تقریب کی تقریب, اعتکاف کا ثواب کا ثواب, تو دھکے دھکے پہ ان کے اعتکاف چلتے رہتے ہیں. تو شریعت میں ایسے اعتکاف کی کوئی دلیل, کوئی وجود اور کوئی صحیح نہیں ہے جس میں آپ کام کوئی اور کریں. اگر سمجھ لیجئے میں یہ کہوں کہ میں دو رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں, اے اللہ یہ دو رکعت نفل, دو رکعت تحیت المسجد, دو رکعت یہی نماز جو ہے میری تحیت الوضو, یہ دو رکعت میری منت کی مانی بھی دو, یہ دو رکعت میری جو ہے فلاں چھٹی بھی, ایسی نیتیں شامل ہوتی کہ ایک ہی عمل کے اندر ہوتی ہے کہ بتائیے. تو جا رہا ہوں مسجد میں نماز کے لیے اور نیت کر رہا ہوں اعتکاف کی, ثواب ملے گا اس کا. اعتکاف مستقل ایک الگ عبادت ہے, نماز ایک مستقل الگ عبادت ہے, دونوں کمبائن کیسے ہو سکتی ہے ایک وقت میں؟ جا رہا ہوں نکاح کی تقریب میں جس میں بیٹھنا سنت ہے اور نیت کر رہا ہوں اعتکاف کی, یہ کوئی مطلب, یہ تو کیا مذاق ہوا, کھلواڑ ہوا شریعت. تو بہت سی جگہ لکھا ہوتا مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی بھی دعا پڑھ لے تاکہ آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, اگر ایسے ثواب 2-in-1 ہو جا رہے ہیں, 3-in-1, 4-in-1, تو جب ایک مل سکتا ہے تو کئی مل سکتے ہیں. تو میری ایک دو رکعت نفل تحیت الوضو بھی بول کے پڑھوں گا, تحیت الوضو کی بھی نیت رکھوں گا, تحیت المسجد کی بھی نیت رکھوں گا, دو رکعت نظر کی بھی نیت رکھوں گا, دو رکعت نفل کے ثواب کی بھی نیت رکھوں گا, ہاں تو یہ ہو جائیں گے سب ایک ہی نماز اور اتنے سارے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو لہٰذا وہ تو درست نہیں ہے, لیکن سب سے چھوٹا اعتکاف اس روایت کے مطابق ایک دن کا بالکل ہو سکتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ تہجد کے وقت جو خواب دکھائی دیتے ہیں کیا وہ سچ ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ ہوتے ہیں, ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھائیے. دیکھیے خواب کون سے سچ ہوتے ہیں اور کون سے سچ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک, خواب کون سے سچ ہوتے ہیں کون سے صحیح نہیں ہوتے ہیں, کس وقت کے سچ ہوتے ہیں اور کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں, یہ تو تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھے جیل میں, یوسف علیہ نے تعبیر کی, ان کو کب یقین آیا وہ خواب سچے تھے؟ جب وہ خواب سچ ہو گئے. تو لہٰذا ہم بتا نہیں سکتے کون سے خواب سچے ہوتے کون سے جھوٹے, کون سے کس وقت کے سچے ہوتے کس وقت کے نہیں ہوتے. ہاں یہ بات الگ تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے آپ فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کا یہ معمول تھا, فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف پلٹتے ذکر و اذکار کرتے اور ایک سوال کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں سے کچھ لوگ بڑھ کے کہتے اللہ کے رسول ہاں میں نے ایک دیکھا ہے, پھر وہ خواب سناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے. اگر کبھی ایسا نہ ہوتا کہ صحابہ سناتے تو آپ سن کہتے میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے, اب سنو میرا خواب, اور اپنا خواب سناتے اور اس خواب کی آپ تعبیر بھی کرتے تھے, یاد رکھیے, ٹھیک. لیکن چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمشکل 30-40 خواب کی تعبیریں ثابت ہوتی, خود آپ کے خواب اور ایسے خواب جو آپ نے صحابہ کے کہے ہیں, تو یہ 30-40 خواب ایسے کل بھرتے ہیں جو جس کو ہم کہیں گے کل تعداد کوانٹیٹی جس کی ہم تعبیرات بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم یہ کہیں گے جب وہ ہو جائے تو تب آپ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جب ہو جائے پورے تو ہو گیا, ورنہ اس کے علاوہ تہجد کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے, فجر کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے, فجر کے بعد کا خواب جھوٹا ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی دن میں سو جائے کوئی خواب دیکھے اور بعد میں سچ ہو جائے, تو واللہ عالم ہم نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ خواب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم انسان جو ہوتا ہے ایک طرح سے جب سوتا ہے تو اس کی روحیں نکال لی جاتی ہے, معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں سے جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو نکال لیتے ہیں, ٹھیک, کہ ہم ہر رات جو ہے لوگوں کو موت دیتے ہیں, اور نیند کو بھی جو ہے موت کہا جاتا ہے, یاد رکھیے کہ ہم تم کو ہر رات موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کر لیتے ہیں, پھر جس کی چاہتے ہیں لوٹا دیتے ہیں, جس کی چاہتے نہیں لوٹاتے, مطلب نیند میں مر جاتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا وہ جمع ہو جاتی ہے روحیں, جمع ہونے کے بعد وہ کیا کیا ہوتا ہے کیا کیفیت ہے واللہ عالم, وہ ایک الگ دنیا کا معاملہ بہر الخواب. تو جب ہو جائیں گے تو آج ہم بتا سکتے کہ ہو گئے, ورنہ آج کے دور میں تو ہم نہیں بتا سکتے کیا ہوں گے, اس کا کیا معنی ہوں گا, ٹھیک ہے. اور خواب کی تعبیر ایک علم ہے, ایک علم ہے, یاد رکھیے, وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک. اب مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ خواب دیکھا صبح پہنچ گئے, ٹھیک, مسجد کے امام صاحب ہے, مؤذن صاحب ہے, کوئی بھی آدمی جو دیندار ہے, داڑھی واڑی والا میرے جیسا دکھ رہا, تھوڑا سا میرے جیسا تو نہیں بولیں, کرتا پاجامہ بھی ضروری ہے اس کے لیے, بہرحال داڑھی واڑی ہے کرتا پاجامہ ہے, تو چلے گئے اس کے پاس, آپ جا کر آپ بول رہے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا, یہ خواب دیکھا, وہ خواب دیکھا, اور اس کی بھی مت ماری جاتی ہے, وہ بیان کر رہا خواب کو بغیر کوئی علم کے, ہاں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ مطلب ہے, اس کا وہ مطلب ہے, اور بیانات دے رہا. بہت خطرناک بات ہے, یاد رکھیے آپ کو علم ہے تو بولیے, ورنہ بول دیجیے خواب کی تعبیر مجھے نہیں آتی, سب سے اچھا ہے چھوٹ جائیے, خامخواہ کیوں پھنسانے کا اپنے آپ، نیکی نہیں خامخواہ گناہ کیوں لینے کسی خواب کی تعبیر بتا کر، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کریں. دوسرا، خواب کی جھوٹے خواب دیکھ کے بولنا میں نے خواب دیکھا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اصل میں جو شخص خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے، اس لیے کہ خواب اگر واقعی میں ان میں وہ باتیں جو کنٹینٹ ہو وہ واقعی میں صحیح ہو اور کوئی آدمی کرے تو اس کا فضیلت ایسا، کوئی آ کے جھوٹ بول رہا آپ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخصیت آ رہے ہیں جو سفید کلر کا لباس ہے، کالے کلر کا امامہ ہے، وہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ سمجھ کے ایسے ہولیے آتے ہیں نا سیرت میں اور صحابہ سے ملتے ہیں، اب کوئی آدمی بول رہا ہے اور اس نے تو فلاں اور اپنی فضیلت ثابت کرا. تو بہت سے لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنی فضیلتیں ثابت کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ یاد رکھیں. لہٰذا اور اسی طرح اگر آپ کو علم ہے تعبیر کا تو بات کیجیے، علم نہیں تو آپ کہیں بھائی اگر کوئی خواب ظاہر ہوں گا تو میں بتا سکتا ہوں، باطن ہوں گا تو میرے علم میں نہیں، مطلب اگر اس میں کوئی گہرائی ہوں گی جو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو بہت مشکل ہے. اور تعبیرات ایسا ہی فن ہے معلوم آپ کو، بہت مشکل. جیسا کہ ایک صاحب ایک فرماتے ہیں، میں سمجھتا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یا کوئی ایک صحابی کا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب دیکھا، آپ سے فرمایا خواب دیکھا اور میں آسمان سے گرا، اور آسمان سے گرنے کے بعد میں جو ہے ایک عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا. پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مطلب وہ عجیب چیز ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کل تم جہاد پر جاؤ گے اور اس میں شہید ہو جاؤ گے. وہ شرمگاہ میں داخل ہونا مطلب موت ہے، انسان کہاں سے واپس آتا ہے؟ شرمگاہ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا مطلب تمہاری موت آئیں گے. اور وہ دوسرے دن جہاد تو گئے اور ان کو شہید ہو گئے اس کے اندر، آپ سمجھ لیں. لیکن وہ کانٹیکسٹ دیکھیے آپ، خواب کیا دیکھ رہے اور تعبیر کیا ہے اس کی، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے یاد رکھیں. تو ہر آدمی ممکن نہیں آپ کو خواب کی تعبیر دے. کچھ خواب ظاہر ہوتے ہیں جیسے خواب میں دودھ پیتے دیکھنا، آپ سمجھ کے بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ دودھ پی اچھی علامت، ویل گڈ، اچھی بات ہے، سمجھ رہے آپ بات کو. تو خواب ایک الگ چیز ہے یاد رکھیں، اس کی تعبیرات بہت ممکن ہے کہ ہم نہیں کر پائیں، اور اس فن اور اس علم کے مہارت رکھنے والے لوگ بہت کم موجود ہیں آج کی دنیا میں. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ احتیاط بہتر ہے، جب ثابت ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی جو دیکھا تھا وہ ہو گیا، نہ ہو تو بہرحال خامخواہ پریشان نہ ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، جو خواب دیکھ کر آپ ڈر جائے، کروٹ بدل کے سو جائیے، وہ شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، کسی کو بیان مت کیجیے. اور جو خواب دیکھ کے آپ خوش ہو تو نیک لوگوں کو بیان کیجیے، جس سے آپ کو مسرت حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان کی طرف سے ہوتا. اور باقی رہے سائیکولوجیکل خواب تو الگ ہی ہوتے، کچھ بھی آدمی دیکھتا ہے کوئی اس کا میننگ نہیں ہوتا، میننگ لیس ہوتا ہے. اور کبھی تو بلینک فلم چلتی رہتی رات میں، مطلب کوئی خواب نہیں دیکھتا آدمی، صبح اٹھتا ہے خواب نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ خواب نہیں دکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں روز خواب دیکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن خواب دیکھنے کے بعد پریشان مت ہوئیے کہ خواب سے میں ڈر گیا فلاں ہو گیا، اطمینان رکھیے، برا ہے شیطان کی طرف سے، ایزی لے لیجیے اس کو، کروٹ بدل لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کروٹ بدل کے سو جائیے، شیطان کچھ نہیں کرے گا، بولیے مت، ورنہ آپ کے ڈر لوگوں میں واضح ہوتا شروع ہو جائیں گے. جب آپ بولیں گے کو رات میں ایسا ہو، میں وہ ڈرتا ہوں اس سے اور وہ دکھ گیا، تو لوگ بولیں گے ہاں اس سے ڈرتا یہ، تو آپ کے ڈر چھپا دیجیے شیطان کی طرف سے، اس کو شیطان کو موقع مت دیجیے. اچھے خواب دیکھیے تو رحمان کی طرف سے، لوگوں میں بیان کیا کیجیے، اچھے نیک لوگوں میں کہ ایسا دیکھا میں نے، اور اچھی بات. بہرحال کسی نے ایک جو ہے بہرحال مردوں سے جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا ہم درگاہ جا سکتے ہیں، وہاں گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو مدفون ہوتے ہیں بہت سارے دن کے لیے کام کیے ہوں گے، قربانیاں دی ہوں گی، تو اس میں ہمارا کیا رول، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی خبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم خبروں کی زیارت کیا کرو، میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی خبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے خبروں کی زیارت کیا کرو. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی خبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی خبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں. وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں. صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے ہم جانتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا، اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی، لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی. ہوتا ہے ایسا، یاد رکھیے یہ حقیقتیں ہیں، ایمان اصل ہے یاد رکھیے. نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے, ایمان اصل ہے. تو بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے نبیوں سے, یہ اصل نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے, یہ اصل ہے. اتباع کیجئے رسول کی, یہ اصل ہے. بہرحال تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خبروں پہ جانا کیسا ہے, تو حدیث میں دیکھیے مقصد بتایا گیا, خبروں پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا, ٹھیک. اور حدیث میں واضح لفظ ہے خبروں پر جایا کرو, خبروں کی زیارت القبور کا لفظ ہے, مقبروں کا لفظ نہیں ہے. عربی میں دو چیزیں, قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھودے اور گڑھے میں ڈالے اور مٹی ڈال دے, یہ ہوئی قبر. اس کے برعکس ایک ہوتا ہے مقبرہ, وہ کیا ہوتا ہے قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک مزار بنائی جاتی ہے, ٹھیک, کبھی اصل کبھی ڈپلیکیٹ, کبھی نیچے انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر بنائی جاتی ہے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر. اس کے بعد اس پر مینار بنتے ہیں, گمتے بنتے ہیں اور بہترین عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں. تو حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے, خبروں پر. کیوں؟ آخرت یاد آئے, تم مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کیا کرو, یہ مقصد کے تحت خبروں پہ جانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے جو سوال کیا بھائی نے کہ درگاہوں پہ جانا کیسا ہے, تو درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے, خبروں پر جانا جائز, کیونکہ درگاہ مقبرہ ہوتی ہے, حکم خبر پہ جانے کا ہے. اب آپ بولیں گے کیوں, وہ بھی تو خبر ہے. اب میں دونوں کا فرق, مقبرے اور خبر کا, قبرستان کا اور مقبروں کا فرق بتاتا ہوں آپ کو. خبر کا فرق اور مقبرے کا فرق کیا ہے. خبر وہ جگہ ہے جہاں جانا ہم عام طور سے پسند بھی نہیں کرتے, اس لیے گھبراہٹ اور خوف ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد آدمی پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے, مطلب دنیا سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے کہ اتنا مالدار تھا, اتنا خوبصورت تھا, کیا اثر و رسوخ تھا, کیا پاور, کیا دبدبا اور کیا صلاحیتیں تھی, چلا گیا. مر گیا تو لوگوں نے لا کے دفنا ہے, دنیا میں سب کے کام آتا, آج دفنا دی. اور خبر کے حال تو دیکھو, کبھی خبر اندر چلی جا رہی ہے یا کیڑے مکوڑے جانور نظر آ رہے ہیں, سوکھی پڑی ہے اگر گرمی کے دن ہے, بارش ہو رہی تو بھیگ جا رہی ہے, کبھی جانوروں نے ڈیرا ڈال دیے, سانپ بچھو رہتے سوراخ کر کے, کبھی جانور اوپر بیٹھے, تو وحشت طاری ہوتی ہے آدمی کو, دنیا سے نفرت اس میں وہ ہوتی ہے, اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے اور انسان دین سے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے, افسوسناک حال ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں بھی ہنستے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ بالکل مردہ دلوں کی علامت ہو چکی ہے, قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے, لیکن کچھ لوگ وہاں بھی ہنستے ہیں جو عبرت کا مقام ہے دنیا. یہ ایک چیز ہوئی, یہ ہے قبر, ہے نا. اور یہی حالت ہوتی سب کی, خبر پہ جانے کے آنے کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے, دنیا سے اس کو ایک دم بیزارگی سے اظہار ہوتا ہے اور ایک طرح سے اس پہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے, یہ ہے خبر. اب مقبرہ جانے کو ہمارا دل چاہتا ہے, اس کے لیے پلاننگز بنائی جاتی ہے, اس کے لیے دوستوں رشتے داروں میں کال کی جاتے, چل رہے گا مقبرہ جانے کا, اپنے کو نئے نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں, گاڑیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں, ٹھنڈا میٹھا کھارا پتلا گاڑا وہ بھی ہونا نا, سوکھا خیمہ نہیں ہونا, اس میں فلاں ہونا, تیل زیادہ ڈالو اس میں, پپڑ سالن روٹی تیار کیے جاتے ہیں, ہے نا. وہاں سج اور دھج کے لوگ جاتے ہیں. خبروں پہ جانے کے بعد انسان کو آخرت یاد نہیں آتی, ان مقبروں کو دیکھ کر دنیا یاد آتی ہے, یہ دیکھو کتنا زبردست ہے نا, اپن گھر ایسا بنائیں گے اپنا, وہ فلاں دیکھو کیا کالم ہے اس کا, اپنا کالم فلاں کریں گے, کیا بناتے تھے یار پرانی بلڈنگیں, وہ ہوتے ہیں. وہاں جانے کے بعد دنیا یاد آتی ہے. جب آپ ان مقبروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبوئیں آتی ہیں, عبرت نہیں نظر آتی, خوشبوئیں آتی ہیں جن سے آپ کا دل ان کی طرف رغبت پاتا ہے اور جا کر دل بولتا ہے ہاں بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر, ہے نا. پھر وہاں مختلف قسم کے مخمل ہے, مختلف قسم کی چادریں ہیں, مختلف پھول ہے, مختلف ہما اقسام کی قیمتی چیزیں ہیں, سونے کے انڈے لٹکے ہوئے, شتر مرغ کے انڈے لٹکے ہوئے, چاندی کا جھومر لٹکا ہوا ہے, سونے کا فلاں لٹکا ہوا ہے, چاندی کا دروازہ ہے, کہیں زمین میں سے چاندیاں نکل رہی ہے, کہیں ہیرے جڑے ہوئے ہیں, کہیں فلاں نے یہ چادر بھیجی ہوئی تو اتنے کروڑ کی ہے, فلاں ہوا ہے. وہاں دنیا یاد آتی ہے. اس کے بعد وہاں مرد اور عورتیں ساتھ مل کر جاتے ہیں, قبرستان کہاں جاتے کوئی انسان, ہے نا. پھر وہاں جو ہے رنگینیاں دنیا کی نظر آتی ہے, وہاں کبھی کبھار گانے بجانے بھی ہوتے ہیں نا, کہانی کوئی ہارمونیم بجا دے بٹا ہوا وہاں ایک آدھ, ہے نا, لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں اس کے سر پہ رستی باندھ کے, تو کوئی کبھی ڈھول تاشے کر رہا ہے نا, اور کبھی جو ہے ناچ گانے بھی ہوتے ہیں, صرف میوزک تک بات ختم نہیں ہوتی, ناچ گانے ہوتے ہیں, کبھی عورتیں ناچتی ہیں, کبھی ہجڑے ناچتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال وہاں حجرے ہوتے ہیں جن میں جا کر انسان کا دل بیٹھنا چاہتا ہے اور وہاں انسان رہنا چاہتا ہے. یہاں خبر کو دیکھ کر انسان کا دل اچاڑ ہوتا ہے اور وہاں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے لوگ جاتا ہے. تو شریعت میں جو حکم ہے وہ خبروں کی زیارت کا ہے, مقبروں کی زیارت کا نہیں. اندر یہ فرق ہے دونوں کے اندر. اب آپ کہیں گے وہ نیک انسان جس کو لوگوں نے مقبرہ بنا دیا, اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں چونکہ وہ مقبرہ ہے, عبرت کی جگہ نہیں ہے, اور اصلی خبر چونکہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے تو یہ مقبرے والے اتنے شانے ہوتے ہیں, اصلی خبر کو نیچے رکھتے. کبھی بھی جتنی خبریں آپ کو ملیں گی ان کا ریئل خبر نہیں ہوتی, اوپر جو ہوتی ہے, اوپر جو ہوتی ہے خبر ریئل نہیں ہوتی. کبھی بھی دیکھیں کوئی بھی درگاہ پہ آپ پوچھیں راستہ کہاں ہے نیچے جانے کا, تو بولتے یہ دن کھلتا ہو نیچے, نیچے رہتی مٹی کی خبر, اس پر بناتے کا آستانہ, اس کے اوپر ایک ڈپلیکیٹ خبر. آپ جتنے بھی چدرے چڑھا رہے ہیں یہ جو بےچارے اتنا عقیدت سے کر رہے ہیں، یہ ایکچوئل خبر پہ تو آپ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ نیچے ہوتی ہے، درگاہ اوپر بنتی ہے، کبھی بھی یاد رکھیے، فرسٹ فلور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کے اوپر بناتے ہیں. تو وہاں دنیا یاد آتی ہے آپ کو، آخرت یاد نہیں آتی. تو اب ایسے نیک لوگ جن کی خبروں پہ لوگوں نے آستانے بنا دی اور خبریں بنا دی، مقبرے بنا دیے، تو یاد رکھیے ہم کو کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے اس تک جانا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود، یہاں سے بیٹھ کر ہم جو ہے صحابہ پہ جو ہے دعائیں، یہاں سے بیٹھ کر تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر اور مجاہدین پر اور دیگر لوگوں پر یہیں سے بیٹھے بیٹھے بھیج سکتے. چونکہ اگر میں اس مقبرے پر گیا جہاں لوگ شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں تو میں کس کس کو بتاؤں گا میں شرک بدعت کرنے نہیں آؤں. ہاں پھر آپ کی شخصیت واضح ہونے ایک الگ چیز ہے، شخصیت آپ کی واضح ہے کہ توحید پرست آدمی ہے، اب یہاں ہے تو کچھ تو بھی نیا کانڈ ہونے والا درگاہ پہ، لوگ سب فیلڈنگ ویلڈنگ جما دیتے آس پاس کہ یار یہ زیارت کو نہیں آیا، ٹھیک، کچھ تو بھی لا کے بتانا آئے ہوں گے، ایسا شرک ہوتا ہے، ایسی بدعت ہوتی، سمجھ رہے تو الگ. لیکن آپ کی شخصیت واضح نہیں تو کس کس کو آپ بولیں گے نہیں میں زیارت کو نہیں آیا تھا، فلاں آیا تھا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں. تو دعا پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی اس سے نزدیکی پاس جانا ضروری نہیں، دور سے آپ بھیج دیں دعا اس کے لیے، مغفرت کی دعا، اور وہ انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گا. لیکن بہرحال خبروں پہ آپ جائیے افضل ہے، مقبروں کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی. کسی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کو سوار ہونے کا حکم دیا، اسی طرح ایک شخص کو سر ڈھانکنے اور بیٹھنے کا حکم دیا لیکن ساتھ میں کفارہ نہیں بتایا، کیا کسی رسول اور نبی نے کبھی نظر مانگی تھی؟ دیکھیے سب سے پہلے جو حدیث کے اندر آتے ہیں انہیں جو ہے آپ نے کہا کہ وہ اس نظر کو توڑ دے، تو نظر کو توڑ دے بولنا خود بخود اس کا کفارہ ان پہ واجب ہوتا ہے، ہر بار ہر چیز کو بولنا اس میں ضروری نہیں ہوتا. یاد رکھیں اس لیے کہ بہت سی بار زبان کی اپنی خصوصیت اور نوعیتیں ہوتی ہیں اور اس میں کبھی کبھار ہر چیز کو بولا نہیں جاتا، بہت سی باتیں لینگویج میں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو جب اس نے نظر مانگی کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، سر نہیں ڈھکوں گا، بات نہیں کروں گا اور روزہ رکھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا اسے ایک باقی رکھ باقی توڑ دے، تو توڑنے کا کفارہ اس پہ خود بخود لازم ہے اور وہ لوگ جانتے تھے اس چیز کو، ٹھیک ہے، تو ہاں ضروری ہے وہ کرنا. یاد رکھیں دوسری چیز، کیا کسی رسول اور نبی نے بھی کبھی نظر مانگی تھی؟ تو بہرحال اس تعلق سے میرے ذہن میں تو نہیں کسی نبی کی نظر، لیکن ہاں اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر کا تذکرہ، جس میں ایک تذکرہ تو قرآن نے خود کیا کہ مریم علیہ السلام کے جو ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے جو نظر مانگی تھی کہ اگر جو اللہ تو مجھے لڑکا جو ہے اولاد اگر دے تو میں اس اولاد کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دے دوں گی، وہ نظر تھی ان کی. تو ایک نیک انسان کی نظر کا تو بہرحال تذکرہ ملتا ہے، لیکن نبی میں سے بہرحال میرے ذہن میں تو نہیں کسی نبی نے نظر مانگی ہو. ٹھیک، اسی طرح انہوں نے سوال کیا، کیا نظر کو پوری نہیں کرنے پر اس کا عذاب ملتا ہے؟ حدیث سے واضح کیجیے. بالکل، اس لیے کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اور جو چیز کا پورا کرنا واجب ہے اس کے واجب پورا نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے، یا دوسرے اس میں جس چیز کو پورا نہ کرنے پر شریعت کفارہ دیتی ہے مطلب اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اسی لیے وہ نہ کرنے پر اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اس کا بدل ہوتا ہے، بدل کہ میں یہ نہیں کر پایا تو یہ. تو شریعت نے نظر کا کفارہ دیا، کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. تو لہٰذا جس چیز کا کفارہ آ گیا مطلب اس چیز کو پورا کرنا واجب ہو گیا، تو لہٰذا نظر کو پورا کرنا واجب ہے، واجب چیز کو چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی نظر کو چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک میت مطلب ہمارے امی تھے یا کوئی تھے دادی، انہوں نے ایک مدد مانگی تھی جو غلط تھی، بتایا شریعت تھے صحیح نہیں، تو اس کا کفارہ ہم دے سکتے ہیں؟ مطلب وارثین میں سے بھی اس کا کفارہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مدد غلط تھی، وہ ہم پوری بھی نہیں کر سکتے، وارثین پوری نہیں کر سکتے. تو بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی میت نے اگر غلط قسم کا مطلب جو ہے نظر اگر مانگی ہو تو کیا کریں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وارثین صرف اس میت مطلب اس نظر کو پورا کر سکتے ہیں جو نظر جائز تھی، یاد رکھیے جو نظر درست تھی. تو اگر انہوں نے ایسی نظر نہیں مانگی جو جائز اور درست نہیں تھی تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس لیے کہ اس تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی کہ کسی نے اگر غلط نظر مانگی ہو تو اس کا کفارہ کیسے دیا جائے، لیکن اس بات کی دلائل بہت سارے ملتے ہیں کہ اگر کسی نظر مانگی ہو جائے تو اس کو پورا کیا جائے، تو اگر وہ حیات ہوتے تو نظر توڑائی جاتی اور توڑنے کے بعد وہ کفارہ ادا کرتے، لیکن چونکہ وہ حیات نہیں ہے تو بہرحال اس تعلق سے کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں اگلے اتوار کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی بات اگر ملتی ہے تو آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا کیا جائیں گا اس معاملے میں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ جس کا وضاحت ہے اس کو آپ بہرحال پورا کریں گے، اور اس کو مطلب جو صحیح عمل ہے اس کو پورا کریں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا، گھر کی بنیاد جب گھر بنانا شروع ہوتا ہے یا جب گھر کرایا جاتا ہے تو اس وقت بھی کسی جائز زیارہ جیسے کسی مطلب اس نے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے لوگ کچھ ذبح کرتے ہیں جیسا زیادہ تر بکری یا بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ میں کیا کہا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، لیکن یہ تو والدین کا کیا گیا عمل ہے، ہم اس کے تعلق سے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، کسی نے سوال کیا کہ جب گھر بنتا ہے تو لوگ یا گھر میں جاتے ہیں پہلی بار تو وہاں جو اس وقت جو ہے جانور کو ذبح کرتے، زیادہ تر بکری یا بکرے کو اس کی قربانی دی جاتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، یہ عقیدہ بہت سارے مسلمانوں میں ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیے، بہت سے لوگ جب گھر بناتے ہیں، نیا چیز لیتی نیا نہیں لیتی ہے لیتے ہیں تو وہ تب قربانی دینا چاہتے ہیں، یہ قربانی اللہ کے لیے اور شکرانے میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب نئے گھر میں جاتے تو خون پلا دینا پہلے، یہ بات کی آپ سب گواہی دیں گے، یا ارے تم نئے گھر میں کوئی قربانی نہیں دیے، گھر خون لیں گا اب، اس سے پہلے تم قربانی دے دو، یہ 100% مشرکانہ عقیدہ ہے، 100% کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے، اگر کسی نے اس بنیاد پہ قربانی کری تو وہ قربانی نہیں ہے اس علاقے کے جن کے لیے بلی ہے، وہ قربانی نہیں اس علاقے کے جن کے لیے بلی، ہاں اللہ نے کسی کو گھر دیا وہ شکرانے میں قربانیاں کرے جائز ہے، لیکن ابھی آپ شکرانے میں نہیں کرتے، گھر خون مانگتا ہے، نئے گھر میں جانے سے پہلے زمین پہ خون ٹپک گیا تو اپنا خون نہیں لیتی، دیکھو تم گھر میں آئے قربانی نہیں کیے نا امی چلے گئے تمہارے، یہ تو ہونے والا تھا تم نے نہیں کی، یہ 100% مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نئی زمین پہ جاؤ تو اس علاقے کے جن کو خوش کرو، رب بھی یہ کرتے تھے آپ کے زمانے میں سے پہلے بھی کہ نئے علاقے میں جاتے تو ایک جانور ذبح کرتے اللہ کے لیے نہیں اس علاقے کے جن کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ وہ شرک ہے اور جن شیاطین بالخصوص جن نہیں بلکہ شیاطین خوش ہوتے ہیں ایسے عمل سے شرک سے، تو آپ وہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، بہت سے لوگ گاڑی لیتے ہیں تو انڈا رکھتے ہیں سامنے، چاروں ٹائر میں رکھتے ہیں، تین ٹائر میں رکھتے ہیں، ایک ٹائر میں رکھتے ہیں، ٹو ویلر میں رکھتے ہیں، فور ویلر میں رکھتے ہیں، یا مرغی اس کے سامنے گھما کے پھینکتے ہیں، ٹھیک، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، وہ خون نہیں لیں گے، چونکہ پہلے آپ خون بہا دے رہے، یہ سب مشرکانہ عقائد ہے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو جب موت آنی ہے آپ مر جائیں گے تب، اور اللہ نے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کتنا بھی لوگ ماننا چاہیں گے آپ نہیں مریں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین جو مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ہیں آپ کیوں نہیں تو وہ کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا میری حفاظت کے لیے تو فرشتے ہیں، جب تک اللہ نے زندگی دی وہ میرے ساتھ رہیں گے، جب اللہ نے موت دی وہ فرشتے ہٹ جاتے، یاد رکھیں رقیب اور عتید دو فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسا آپ بولتے ہیں نا بہت سے یار بچوں، ارے یار ایک ان سے بچہ بچ گیا، بچے بچتے کیسا، ہوتا ہے نا کبھی، مطلب ایسی جگہوں سے نکل جاتا ہے جہاں آپ امید نہیں کرتے یہ لوگ بچ جائیں، تو فرشتے ہوتے ہیں اپوائنٹڈ اللہ کے جن کا کام ہوتا ہے انسانوں کی حفاظت، رقیب اور عتید ان کا نام ہوتا ہے، وہ زندگی بھر کرتے ہیں، اور جب اللہ کو موت دینی ہوتی ہے ان کو اللہ ہٹا لیتا ہے، حضرت علی نے کہا جب تک میری زندگی ہے تو فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے، اور جب میری موت ہوں گی سمجھ رہے آپ تو وہ ہٹ جائیں گے، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، 100,000,00,000 لوگ بھی کھڑے کر دو تو میں بچ نہیں سکتا ہوں، تو لہٰذا کیا فائدہ، تو وہ کوئی سیکورٹی یا ان کو کوئی حفاظتی رستہ ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر اس عقیدے سے کوئی کرتا ہے تو بہت سنگین جرم ہے، وہ غیر اللہ کو قربانی کرتا ہے کہ جنوں کو خوش کرنے، وہ گھر میں زمین میں پیاس ہوتی ہے خون کی اور فلاں ہے، تو یہ سب مشرکان، ہاں اللہ کے شکر میں کرتا ہے گھر بنائے بھائی قربانی کرو لوگوں کو کھلاؤ، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ جائز ہے، یاد رکھے۔ دوسرا انہوں نے کیا، جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جمعہ عید المسلمین ہے، حدیث میں آتا جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور جمعے کا دن بہت افضل دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، یاد رکھیے، تو جمعہ مسلمانوں کی چونکہ عید ہے اور عید کی ہم کیا کرتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں تو لہٰذا ہر جمعے کی ہم مبارکباد دیں گے. یہ بات صحیح ہے آپ نے جو کہا, جو اخذ کر رہے ہیں غلط ہے, بات صحیح ہے کہ جمعہ عید ہے, افضل عید ہے یاد رکھی ٹھیک, لیکن جمعہ عید تہوار کی حیثیت سے عید نہیں ہے, وہ حکم کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے عید ہے. عید کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عید ہوتی ہے حکم عید ٹھیک, اور ایک عید ہوتی ہے جو حکم سے نہیں عبادت کی بنیاد پر وہ عید بن جاتی ہے ٹھیک. تو جمعہ عید المسلمین اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا دن منایا, اور عیدین جو عید الفطر عید الاضحیٰ جو ہے وہ حکمی عید ہے, مطلب حقیقی تہوار ہے وہ. جمعہ معاف کرنا حکمی عید ہے, مطلب اللہ نے حکم دیا وہ عبادت کی وجہ سے عید ہے, اور عیدین جو ہماری ہے وہ حقیقتاً تہوار ہے, وہ منانے کی چیز ہے, اور منانے کی جب چیز ہوتی ہے اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے, اور جو حکم کے اعتبار سے اس کی مبارکباد نہیں دی جائیں گی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا, صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلتیں بیان کی جمعہ مبارک نہیں کہا. تو آپ کہیں گے پھر عید کا کہاں کا عید مبارک؟ تو یاد رکھیے صحابہ نے عید مبارک تو نہیں کہا, لیکن عید کے لیے مبارکباد ایک دوسرے کو دی, تقبل اللہ منا و منکم, بھی صحابہ سے ثابت ہے یہ عمل. تو یہ دینا خود بخود مبارک بات دینے کی علامت ہے, لیکن کبھی جمعہ کو صحابہ ملے اور یہ کہا تقبل اللہ منا و منکا یا منا و منکم, یہ نہیں کہا کبھی, یاد رکھیے. تو لہٰذا عیدین پر مبارکباد دینا جائز ہے, جمعہ کو عید کہنا یا جمعہ کو عید مبارک کہنا یا جمعہ مبارک کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور یہ ایک نئی بدعت ہے. بہت سی بار ہوتا ہے لوگ نیٹ کے اوپر آج کل ہوتا ہے ای میل آیا تھا جمعہ مبارک آپ کو بولے جا رہا ہے جمعہ کا کیا, دیکھو تم جمعے کو نہیں مانتے, یہ وہ دن تھا آدم پیدا ہوا, یہ وہ دن تھا ان کی دعا قبول, یہ دن تھا وہ نکل کے آئے, دن تھا فلاں ہوا, یہ وہ دن. جمعہ کا دن بڑا افضل ہے نا, صحیح حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے آدم کو اللہ نے اسی روز پیدا کیا, آدم کی توبہ اسی روز قبول, بڑا افضل دن ہے جمعہ یاد رکھی. لیکن افضل ہونے سے وہ مبارک بولنا, گریٹنگز دینے کا مستحق نہیں بنتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عید پر صحابہ نے گریٹنگز دی ایک دوسرے کو, وہ تہوار ہے, لیکن جمعہ کو نہیں دی. تو لہٰذا جمعہ کو جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے, اور اس سے ہم کو اور آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. حالانکہ یہ عیدین سے بھی افضل دن ہے, معلوم آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ عیدین سے بھی افضل ہے, لیکن عیدین سے بھی افضل ہونے کے بعد چونکہ یہ تہوار نہیں ہے تو لہٰذا اس کی مبارکباد دینا سننا سے ثابت بھی نہیں ہے, اور یہ مبارکباد دینا بدعت میں شمار ہوا ہے, یاد رکھیں ٹھیک. آگے وہ سوال کرتے ہیں, کیا عید بقرعید میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے, کیا وہ عمل قبول کیا جائے گا یا دوبارہ کرنا ہوگا؟ تو کسی نے سوال کیا, دیکھیے عقیقہ چھوٹے جانور میں ہوتا ہے, قربانی چھوٹے بڑے دونوں میں ہوتی ہے, تو لہٰذا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ عقیقے کے لیے دو چھوٹے جانور لڑکی کے لیے, ایک چھوٹا جانور لڑکی کے لیے, تب قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ عقیقہ صرف چھوٹے میں ہوتا ہے اور چھوٹے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے ایک وقت میں, اور قربانی بڑے اور چھوٹے دونوں میں ہوتی ہے, اور بڑے کے اندر عقیقہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا عقیقہ اور قربانی ایک جانور میں ایک وقت میں ہو ہی نہیں سکتے, قربانی ایک الگ عمل, عقیقہ تو اگر آپ نے دونوں کو ساتھ کیا, ویسے بڑے جانور میں تین حصے قربانی کے چار حصے عقیقے, تو عقیقہ نہیں ہوا, آپ کو چھوٹے جانور میں ہی کرنا, اس کو کرنا ہوگا اور اس کو ریپیٹ کرنا, اس لیے کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. جی السلام علیکم. بھائی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ نظر مانگتے ہیں, نظر میں مخصوص سورہ نظر مانگتے ہیں, اس کی مخصوص تعداد پڑھنے کی مانگتے ہیں, اس پر لوگوں کو بلاتے ہیں, پھر وہ کرنے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیے کسی نے قرآن کی نظر, قرآن کی کچھ صورتوں کی نظر, کچھ صورتوں کو کچھ تعداد میں پڑھنے کی نظر اگر یوں ہی مان لیو تو جائز تو ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خاص نظر, خاص تعداد, خاص دن پر لوگوں کو بلا کر کرنا, یہ درست نہیں, اس لیے کہ ایک بدعت کی شکل ہے, ایک رسم ہوتا ہے ہمارے پاس کہ وہ بولتے ہیں آیت کریمہ کی نظر, سورہ یاسین کی نظر, سورہ یاسین کی عمومی کوئی نظر مانگ لے یوں ہی ایک الگ بات ہے, لیکن یہ خاص ایک بدعتی عمل ہے. پھر لوگ جماعتیں عورتیں اتنی بار پڑھا جاتا ہے, پھر اس میں بعد کھانا ہوتا ہے, اور یقیناً میٹھا مت بھولیے آپ, میٹھا ہوتا ہے چونکہ ہر بدعت کے اندر میٹھا تو ہونا کمپلسری ہوتا ہی, بہرحال ٹھیک, تو میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر, اور پھر لوگ مل کر پڑھنے کے بعد وہ چاول وال, میٹھے چاول فلاں فلاں وہ کھاتے ہیں, اس اعتبار سے تو غلط ہے, لیکن ایک عام اعتبار سے کتاب و سنت کے ماننے والا آدمی ہوں اور ایسی کوئی نظر مانگ لے کہ میں سورہ اخلاص کو پانچ بار پڑھ لوں گا یا سورہ یاسین کو فلاں کر لوں گا یا سورہ یاسین کو یاد کر لوں گا یا فلاں, تو یہ جائز ہوں گی. لیکن خاص طور سے جو لوگ آج بدعتیں کرتے ہیں وہ جواز والی چیزوں کو لے کے اس میں یہ ہوا تو پھر کیا ہوا, اتنا ہو گیا تو کیا ہوگا, اتنا بڑا لی تو کرتے کرتے ایک جائز عمل کو بدعت اضافی مطلب اضافہ کر کر کے اس کو بدعت میں لے چل جاتے ہیں, تو اس سے بہرحال بچے. تو کسی قرآن کے کسی سورے کی پڑھنے کی نظر مانگنا جائز ہے, لیکن مخصوص دن, مخصوص ایام, مخصوص لوگ, پھر مخصوص کھانا, مخصوص طریقے سے وہ جائز نہیں. جیسا کہ آیت کریمہ بولے تو کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ کیا ہے؟ آیت کریمہ. اور باقی آیت کریم نہیں اللہ کی, صرف آیت کریمہ یہی شیخ. تو اب مخصوص ہو گیا نا آیت کریمہ. اب کیا, اب یہ کہتے اللہ تیری قرآن کی تین آیتیں پڑھ لوں, کوئی بھی آیت, تو آیت کریم بولے تو خاص آیت, پھر اس کو پڑھ کر اس کا 124,000, 144,000, 22,000, 25,000 پھر ملتے ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے بہرحال آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ تو درست کسی بھی حال میں نہیں, گو قرآن پڑھنے گو نظر ہے, لیکن یہ طریقہ جائز نہیں ہے اس کا. کس نے ایک سوال کیا, جو لوگ پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں کیا جائز ہے؟ اگر کوئی تھوڑا سا ایک سوال نہیں کیا, کسی نے ایک سوال کیا, ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, غیر مسلم ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ طواف کرتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہم دیں؟ دیکھیے بیت اللہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ بہرحال اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے لوگ کرتے ہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ غائب کے علم سے ہے کہ اللہ نے کیوں ہم کو طواف کا حکم دیا, نبی نے کیا تو ہم کرتے ہیں. لیکن ایک کوئنسیڈنس تو ہے کہ بیت اللہ کا طواف اینٹی کلاک ہوتا ہے, کلاک وائز نہیں ہوتا, اینٹی کلاک چلتے ہیں. ساری کائنات بھی اینٹی کلاک گھومتی ہے, دیکھیے آپ پورے کائنات جو گردش کرتی ہے اینٹی کلاک چلتی ہے, ایسی نہیں چلتی, ایسی چلتی ہے نا. تو ایک عجیب بات ہے کہ کائنات بھی اینٹی کلاک چلتی ہے, دنیا کی چیزیں, اور انسان بھی طواف جو ہے اینٹی کلاک کرتا ہے, الٹا کرتا ہے, کعبہ سرکمفرنس جو اس کو جو ہم کرتے ہیں وہ الٹا ہوتا ہے. اسی کیا حکمت ہو سکتی ہے, واللہ عالم. بہت سارے لوگوں نے اس پہ تجربات کیے, بہت سارے تجربات کے نتیجے بھی لوگوں نے اخذ کیے, لیکن پھر بھی بہرحال میں ان کو یقینی بات نہیں کہہ سکتا کہ یہی اس کی وجہ ہوں گی. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے اگر اس کا حکم دیا تو ہم, اور اس کے نبی نے اس کو کیا تو ہم اس کو مانتے ہوئے عمل کرتے ہیں. اب اس سے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ دنیا کے سینٹر میں, یاد رکھیں, اور سب سے زیادہ کم جو ہے میگنیٹک فیلڈ اور گریویٹی وہاں ہوتی ہے. یہ بہرحال ایک اسٹڈی کے اس پہ, اسے کوئی یقینی 100% سائنٹیفک بیسس میرے پاس نہیں ہے, لیکن مسلم سائنٹسٹ کے کچھ ریسرچ ورکس ہے, اور ریسرچ ورک اور فیکٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ریسرچ ورک ہے, لیکن بہرحال کچھ حد تک اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حکمتیں ہو سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا, چونکہ کعبہ سینٹر پوائنٹ ہے, ٹھیک, سینٹر پوائنٹ ہے, تو وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتے ہیں وہ بھی سب سے کم ہیں, اس لیے کہ میگنیٹک ویوز جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ بیچ سے باہر کی طرف ہوتے ہیں, بیچ سے باہر کی طرف ہوتے کسی بھی چیز میں. تو کعبہ اس کے سینٹر میں آتا دنیا کی, تو اس پہ سب سے زیادہ میگنیٹک فیلڈ کم جنریٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر آپ الٹا سرکمبلیٹ کرتے ہیں تو بہت سی مرتبہ اس میں بیماریوں سے شفا اور بہت سارے فائدے, جیسا کہ سوڈان کے اندر ایک مثال مشہور ہے, کوئی بیمار ہو تو بولتے کعبے کا طواف کرو جا کر, ہم مشہور ہیں, کوئی بیمار ہوں گا تو بولیں کعبے کا طواف کرو. اور سوڈان سے مکہ بہت نزدیک ہے, پانی کے جہاز کے اعتبار سے ایک یا ڈیڑھ دن کا سفر ہے صرف پانی سے, سوڈان مکہ بہت نزدیک. تو وہ کیا کرتے تھے, جب بالکل عام تھا آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو بیمار ہو تو بولتے جاؤ طواف کر کے آؤ. تو ایک عام بات تھی, اس لیے کہ آپ جب الٹا وہاں جا کے گھومیں گے, ٹھیک ہے, تو میگنیٹک فیلڈ کے الٹا گھوم رہے اس کے اندر بھی آپ جا کے, تو اس سے ہو سکتا ہے طبی بہت سارے فائدے, واللہ عالم, ہم نہیں جانتے, لیکن اس پہ بہت سارے ریسرچ ورک اویلیبل ہیں جس میں بہت سارے کچھ سائنٹسٹ بھی اس میں جو انوالو ہے جنہوں نے کیا ہے, آپ نیٹ پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم کیوں کرتے ہیں, یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے اور اس حکم کو ہم بہرحال بجا لاتے ہیں, اور وہ بھی آڈ نمبرز میں کرتے ہیں, جس کے اور بینیفٹس بہرحال بتایا جاتا ہے کہ 7 کرنے میں کیا بینیفٹ ہے, 3 کرنے میں کیا بینیفٹ ہے, اس کے آڈ نمبر کرنے میں کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال لیکن ہم ان تمام کو فائدوں کو دور رکھتے ہوئے سنت کی اتباع میں ہم کرتے ہیں, تو ان کو کہیے یہ معاملہ اللہ جانتا ہے بولنا, نبی کے ذریعے کچھ باتیں ہم تک آئی ہیں, اس میں ہم کوشچننگ نہیں کرتے بولنا, اور نبی سے کہ چونکہ کسی صحابی نے نہیں پوچھا تو بس ہم اس کا ہم جو ہے طواف کرتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا, کہ پہلے چیز کی اگر کوئی نظر مانگے پیسوں کی, اور ایسی بات 786-551, تو دیکھیں 786-551 ایسی کوئی مخصوص اماؤنٹ کا دینا شریعتاً حرام نہیں, لیکن مخصوص عقیدے کی بنیاد پہ دینا وہ حرام کریں گا اس چیز کو. ایسا کوئی 786 کو حرام چیز تھوڑی ہے, لیکن کوئی مخصوص عقیدہ رکھے کہ 786 بسم اللہ ہوتا ہے اور اس کی برکت آئیں گے اگر اتنا دوں گا تو وہ عقیدہ درست نہیں. 551 میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور عموماً ہوتا 51, 101, 551 لوگ دیتے ہیں. یہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو جامع, جو معاف کرنا, ابو داؤد کی, واللہ وتر ویحب الوتر, اللہ آڈ ہے, وتر ہے, اور آڈ کو پسند کرتا, وتر کو پسند کرتا ہے. ٹھیک, تو جیسا کہ کھجور کھائے تو 1, 3, 5 ہے نا آڈ, تو ہر چیز. اور ہم لوگوں میں اتنا کامن نہیں ہے کہ عربوں میں آپ دیکھیں گے تو کھجور کھائیں گا تو 1 کھائیں گا 3 کھائیں گا, چائے پیئیں گا تو 1 پیئیں گا, 2 پیئیں گا تو تیسرا لیں گا ہی, وہ بولیں گا 3 کر لیتے اس کو, آڈ کر دیں گے اس کو. ٹھیک, اسی طرح آپ سے ملیں گا تو 1 گلا ملیں گا یا 2 ملیں گا, تیسری بار ملیں گا بولیں گا 3 کر لو اس کو. ٹھیک, بہرحال 1 بار کافی ہے, لیکن اگر اس کو ملنا ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے, ٹھیک, تو 3 بار کریں گا. ٹھیک, تو کسی بھی چیز میں آڈ کو اللہ پسند کرتا ہے, اس لیے کہ جب کسی آڈ چیز کو آپ کرتے ہیں تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہی آتا ہے, اس لیے اللہ کو پسند ہے, اس لیے کہ اس کا ریمائنڈر 1 ہوتا ہے آڈ چیز کا. آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آخر میں 1 بچتا ہی ہے اس کے اندر. جب 2 کو آپ 2 سے کریں گے تو 0 ہو جائے گا, لیکن 3 کو آپ کیجیے, 3 کو 2 سے کریں گے 1 بچ جائے گا اس کے اندر. جب ڈیوائڈ کریں گے تو 2 ہو جائیں گے اور 1 ریمائنڈر اس کا بچ جائے گا, تو ہمیشہ 1 بچتا ہے اس کے اندر. تو اللہ وتر ہے, 1 ہے, آڈ ہے, اور پسند کرتا ہے. اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کسی کو تحفہ دینا ہے پیسے کا تو کتنے دو, آڈ نمبرس, 11, 51, 51, 11, اس نیت سے. لیکن کوئی مخصوص نیت رہا کہ 11 بولے تو 11ویں کی نسبت سے اور 51 بولے تو پھر غلط ہے, لیکن آڈ اس نیت سے 501, مہر بھی ایسی باندھتے ہیں لوگ چاہے کہ آڈ ہو جائے, ہے نا, جیسا کہ 10 کی جگہ 11,000 باندھو, 13,000 باندھو, 1,000 باندھو, آڈ فگرس کے اندر 3,000 باندھو, تو یہ آڈ کے تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن 706 سے, چونکہ میں جانتا ہوں اس علاقے مخصوص عقیدے سے ہوتا ہے, اس معاملے میں احتیاط کریں, ورنہ ان شاء اللہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نمبر کے اعتبار سے. کسی نے دوسرا سوال کا حصہ تھا, ہاں, کوئی زبردستی خصم ڈالے تو دیکھیے جبر سے جو خصم ڈالی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں پہ سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک پاگل جب تک ہوش نہ آئے, اور ایک وہ انسان جس پہ زبردستی کوئی کام لیا جائے, دبا دیا جائے, تو بہرحال ایسی خصم نہیں ہوتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی نے منت مانگی تھی کہ آیت کریمہ کریں گے تو یہ منت کو پورا کرے یا نہیں کرے, کیونکہ یہ بدعت والی ہے رسم ہے جو کہ جائز نہیں, تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے کیا؟ تو یہ عمل درست نہیں ہے, اس معاملے میں آپ منت پوری نہیں کریں گے, آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. لیکن ٹھیک ہے, یہ آیت کریمہ کی منت آپ پوری نہیں کریں گے, لیکن چونکہ یہ منت چیز تو جائز تھی, لیکن چونکہ لوگوں نے بدعتی شکل میں کرتے ہیں, چیز جائز ہے, آیت جائز ہے پڑھنا, لیکن 151 بار, 1000 بار, 21000 بار, 40000 بار, 151000, پتہ نہیں کیا کیا رہتا, وہ تعداد چونکہ درست نہیں 40000, تو لہٰذا آپ اس کو توڑ دیجئے, اس منت کو, اس کا کفارہ ادا کر دیجئے, انشاءاللہ عزیز وہ کفایت کر جائیں گا. میں بھی بہرحال وہ لے لیتا ہوں. کسی نے پھر وہی سوال کیا, لا الہ الا انت سبحانہ کا 125,000 بار پڑھنے لوگ نظر مانتے ہیں, اگر کسی نے ایسی نظر مانی ہو تو, اور مگر اس کو یہ علم نہ ہو کہ یہ بدعت ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو ایسی نظر کو توڑ دے اور اس کے بدلے وہ کفارہ ادا کر دیں. ٹھیک, کسی نے جی بھائی نے ایک سوال کیا, اگر کسی نظر مانی ہو نماز روزے جائز چیز کی اور بھول گیا, تو یاد رکھیے اس معاملے میں اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے نظر مانگی تھی کچھ نہ کچھ, لیکن کیا نہیں یاد ہے, تو پہلے تو وہ کیا کرے, اگر اس کو لگتا ہے کوانٹیٹی کتنا ہے, اگر وہ اندازہ لگا سکتا تو اتنا کر لے, کسی سے پوچھ کے, بھائی تمہارے سامنے مانگا تھا کیا تمہارے سامنے, اگر ایسا نہیں دل نے مانگا تھا اور لگتا ہے کہ پوری نہیں کر پائیں گا, تو پہلا کام تو یہ کرے جتنا ہو سکتا ہے وہ کوانٹیٹی کو پوری کر لے. جیسا ہوتا ہے ہر آدمی کی نظر کے لیول ہوتا ہے, کیسا کہ بھائی آپ, میں نے آج تک 10 رکعت سے اوپر کی نظر نہیں مانگی, کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, تو اگر میکسیمم مانگا بھی ہوں گا نظر نماز کی تو 10 سے اوپر تو نہیں مانگا ہوں گا, تو چلو 12 رکعت پڑھ لیتے تاکہ نظر پوری ہو جائے, لیکن اب اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ کتنا تھا, تو اس معاملے میں جتنا ہو سکتا اتنی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد کفارہ ادا کر دے اس کا, تاکہ دونوں طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے, دونوں طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے, چونکہ اس کو یاد نہیں آ رہا ہے. تو ایک طرف اس نے سمجھو اس نے نظر مانگی نماز کی, تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لے, کہ 2 تو مانگی ہوں گی اس سے زیادہ ہوں گی, اور کفارہ دے دے تاکہ دونوں باتیں ہو جاتی ہے ایک ہی وقت. ٹھیک, یا اس کو لگتا ہے کہ میں 10 تک تو نظر مانگتا ہی ہوں ہر بار, ہو سکتا 12 کی مانگو تو 12 ادا کر دے اور اس کے بعد کفارہ بھرا ادا کر دے, تاکہ سیف سائڈ رہے وہ اس معاملے میں. ٹھیک, کسی نے ایک سوال کیا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کی تھی یا نہیں؟ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کی نیت کی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اللہ نے کہا وفدیناہ بذبح عظیم، ان کو ایک بڑے ذبیحہ سے اس چیز کو بدل دیا، ایک دمبا بہرحال اس کے بدلے یا ایک بکرا اس کے بدلے بہرحال وہاں آ گیا تھا۔ تو آپ نے پوری نیت کی، آپ نے لٹا بھی دیا تھا، یاد رکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نہ کیا ہو۔ یا کچھ لوگ یہ کہتے نہیں وہ نیت نہیں تھی، بس ان کو معلوم تھا اسماعیل علیہ السلام زندہ رہیں گے لہٰذا چلا جائے، نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے آزمایا آپ کو کہ آپ بیٹی کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں۔ جی اسی طرح جو ہے کسی نے کہا اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، یا اور مسلم کے لیے بھی، اور دوران نہیں اور قرآن خوانی کا ثواب انہیں پہنچتا ہے کیا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر کوئی رشتہ دار مر جائے یا غیر رشتہ دار مسلمان مر جائے، ہم دعائے مغفرت کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے۔ سب سے افضل دعائے مغفرت تو جا کر جنازے کی نماز پڑھیے، وہ نہیں ہو سکتا تو سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کیجیے، تدفین کے بعد وہ نہیں ہو سکتا تو زندگی میں کبھی بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، قرآن خوانی کا ثواب ملتا ہے؟ تو قرآن خوانی کا ثواب انسان کو نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ وہ بدنی عبادت ہے جس کو اس کو اپنی زندگی میں خود کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن بدنی عبادتوں کی اجازت دی وہ بتا دی، جیسے روزہ، حج، پیسہ خرچ کرنا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے نماز، قرآن کی اجازت نہیں دی، یہ ذاتی عبادتیں ہیں، جو دوسرا میری بدن کی ذاتی عبادت ہے جو دوسرا اپنی بدن سے نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں ملتا ہے، اس کی کوئی دلیل ایصال کی نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو زندگی میں مجھے کرنا ہے، اپنی نماز اور اپنا قرآن، یہ بعد میں آپ ایصال نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک سوال کیا کہ جی ایک آدمی ہے جو ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا ہے، اب وہ سافٹ ویئر کمپنی کسی کو سپورٹ دیتی ہے جو کہ ایک بینک ہے، ہو سکتا ہے کوئی ماڈیول بنا کے دیتا ہو، سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہو، اب وہ بینک نے کوئی پروگرام رکھی بھائی کہ آپ بھی آئیے چونکہ آپ ہمارے کلائنٹ ہیں، آپ ہم کو بنا کے دیتے ہیں سافٹ ویئر، آپ آئیے، تو کیا ایسی دعوت میں وہ جائیں گا؟ تو دیکھیے ایسی دعوت میں وہ آدمی نہیں جا سکتا، وہاں جائیں گا ہی نہیں، کھانا پینا تو ایک نیکسٹ اسٹیج ہے، وہاں وہ جائیں گا ہی نہیں۔ جیسا کہ کوئی اگر مجھے کہے کہ بھائی میرے گھر پوجا ہے آپ آئیے، وہاں کھانا نہیں کھانا ایک سیکنڈری چیز ہے، میں وہاں جا ہی نہیں سکتا ہوں، عام جگہ جا سکتا ہوں ان کے پروگرام سے غیر مسلم کے، لیکن اس دعوت میں نہیں جو وہ پوجا کی دیتا ہے، وہاں جا ہی نہیں سکتا ہوں، کھانا سیکنڈری ہے، بات کی سوچا جائیں گے۔ تو یہاں اس بینک کی دعوت کو قبول ہی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک، آپ اگر وہاں جائیں گے نہیں، آپ کھانا پینا تو پھر دور کی بات رہی، وہ تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ وہاں جائیں گے نہیں، اس دعوت کو آپ قبول نہیں کریں۔ کمپنی کے لوگ جا سکتے، ضروری ہر آدمی پریزنٹ رہے تو آپ وہ چھوڑ دیجیے، وہاں آپ جائیں گے نہیں۔ لیکن کسی نے ایک سوال کیا، جی مطلب بینک کی نہیں، تو ظاہر سے دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں اور وہاں کھانا بھی جائز نہیں آپ کے لیے، نہ کوئی پانی نہ کافی، نہیں تو آپ اپنا پانی لے جائیں گے۔ بھائی کا سوال یہ کہ اگر میں وہاں سپورٹ دیتا ہوں اور بینک میں جا کے کبھی کام کرنا پڑا، فار ایگزامپل ان کا کمپیوٹر ریپیئر کرنا ہے، ان کا سافٹ ویئر کچھ پرابلم ہو گیا، تو وہاں آپ جائیں گے تو آپ پانی نہیں پی سکتے اس کا، سمجھ رہا، وہاں کھانا آپ نہیں کھا سکتے ان کا، یا وہاں وہ کچھ دے تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بلا رہے ہیں، وہ بینک میں کام نہیں کر رہا ہے، آپ آ گئے میں مل گئے، بینک میں بیٹھے ہیں جو چائے لالو یہاں پہچان کے لوگ، وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ وہ جگہ پہ کھانا پینا حرام نہیں ہے، لیکن ان کا کھانا پینا حرام ہے آپ کے لیے، تو آپ اپنا لے جائیے اور پیجیے، ٹھیک ہے، تو آپ پانی اپنا لے جائیے یا خرید کے پیجیے، ان کا پانی وہ کرنے سے آپ اجتناب، اس لیے کہ آپ اگر وہ نرمی برتیں گے تو ایک بار پانی پئیں گے، پھر کھانا، پھر ساتھ رہنا، پھر بینک کی جاب آسان ہے اور ہر چیز، پھر شروع، پھر آپ بڑی نہیں ان کے اے سی میں تو بیٹھا ہوا ہوں میں، وہ مجبوریاں ہیں، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، لیکن مجبوریوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مجبوری ہے تو دوسری چیز کو حلال کر لو، بہت سے لوگ ایسا اصول ہوتا ہے، نہیں تم اتنی تخوی کی بات کر رہے ہیں، تمہارا بینک میں اکاؤنٹ ہے کیا، بولو پہلے ہے تو پھر تم تو پھر کیا فائدہ بول کر۔ تو یہ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ مجبوریوں کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر سمجھ لو میں ایک آدمی کا ایک کسی مجبوری میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بغیر اجازت کے اس کے تھوڑے سے پیسے لے رہا ہوں, میری زندگی موت کا مسئلہ آ گیا تو میں نے اپنی زندگی سے, میرے پاس کسی کی رقم ہے میں لے جاؤں راستے, اور کسی نے میرے گلے پہ چھرا رکھ دیا کہ مار دیں گے ورنہ پیسے دو, اپنی زندگی بچانے کو میں کس کی امانت دے رہا ہوں دوسرے کی, ہے نا, یہ دے رہا ہوں. تو اس دینے کو وہ جواز لیتے کہ آپ کا گھر لوٹ سکتا ہوں میں, چونکہ جب دیا تھا نا میں نے آپ کے پیسے تو گھر بھی لوٹ سکتا ہوں آپ کا. دیکھیے وہ مجبوری تھی بینک کا, ایسی بینک کا آفس میں آپ جا رہے ہیں بینک میں بیٹھ رہے ہو, مجبوریاں ہیں آپ کی, لیکن ایک مجبوری سے آپ مکمل جواز نہیں لے سکتے باقی تمام کام کے حلال ہونے کا, جتنی مجبوری اتنا. اب ایسی تو بند نہیں کرا سکتا نا میں بینک والوں سے, مجبوری ان کی سیٹ کے علاوہ میں اپنی کرسی تو نہیں آ سکتا نا سر, تو یہ مجبوریاں ہیں یاد رکھیں. تو مجبورتاً اللہ ہم کو معاف کریں گا, لیکن مجبوری ایک مجبوری کو جواز بنا کے آپ پورے کام تو نہیں کر سکتے نا, کھانا پینا ہی مجبوری نہیں, کھانا آپ کو باہر ملتا ہے, پانی آپ لا سکتے ہیں, تو جو چیز آسان ہے وہ آپ کیجیے, جو نہیں ہے اس کو دیکھا جائے گا. لیکن بہت سے لوگ بولتے نہیں, اگر کوئی کام کر رہے تو 100% بچو, نہیں تو پھر 100% لتپت ہو جاؤ. میں کہتا ہوں اگر سمجھ لیجئے میرا ہاتھ مشین میں چلے گا تھوڑا کٹ گیا تو باقی رکھ کے کیا فائدہ, پورا ڈال دو اس میں کیا مطلب, کیا کریں گے, دو انگلیاں تو گڑ گئے باقی تین کی. یہ ایسے لوگ ہیں کن کا مطلب یہ رہتا ہے کہ 100% بچو یا 100% پھر اس میں رہو, بیچ کا راستہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں مومن کئی جگہ مجبور ہوتے ہیں, تو جتنا بچ سکتے ہیں بچیے, جہاں مجبوریاں ہیں ایک الگ بات. میں ریلوے اسٹیشن جاتا ہوں, ریلوے اسٹیشن ریلوے اتھارٹی نے مکمل طور سے بینک سے لے کر بنایا, میں مجبور ہوں, میرے لیے ٹرین باہر تو رکیں گے نا الگ سے آ کے, تو میں مجبور ہوں. لیکن کچھ لوگ بولتے نہیں وہاں ہے تو مطلب سب کہا سکتے پھر تم, تو تھوڑے ایک مجبوری کو آپ جواز نہیں بنا سکتے پورے حرام کام. تو وہاں آپ کھانا پینا بہرحال اپنا لے جائیے, اور وہ گفٹ آپ کو دے بھی تو بولنا شکریہ جزاک اللہ بول دیجیے, اور وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نہیں کھاتے ان کا پیتے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی کام کے پورا ہونے کے لیے ایسی نیت کی ہو کہ 2 روزے رکھوں گی اور جب تک کام پورا نہیں ہوتا یعنی ہم ہر بار اسے دہراتے رہیں گے 2 روزے رکھوں گی, تو جو بار بار دہراتے وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 روزے رکھوں گی تو وہ 2 ہی رکھنا, یا پھر بار بار کہتے جو 2 2 2 2 ہو جاتے ہیں تو ان کو شمار کر کے رکھیں گے. نہیں دیکھیے آپ نے نیت کی, اب دیکھیے نیت جو ہے آپ کو ایک ہی بار کرنا ہے, نظر ایک بار مانگنا ہے. کچھ لوگوں کا عجیب مسئلہ ہوتا ہے, عجیب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی نیت سے نہ اپنے دل کی نہ اپنے الفاظ سے مطمئن ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور بار بار دہراتے ہیں. دیکھیے اگر میری نیت ہے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا, کافی ہے نا, پھر 2 دن بعد اللہ میرا فلاں کام 2 روزے رکھوں گا, اللہ میرا فلاں کام 2 روزے رکھوں گا, مطلب ان کا کنٹینیو چلتے رہتا ہوں معاملہ. آپ نے ایک بار کہہ دیا یہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ کو اللہ کو بار بار یاد نہیں دلانا ہے وہ چیز. ہاں آپ کی یاد رکھنے کے لیے آپ لکھ کے رکھ لیجیے, یہ دن یہ نظر کی تھی بھولنا جاؤں الگ بات, لیکن بار بار کرتے تو آپ کی نیت ایک کام کے لیے صرف 2 روزے کی ہے, چاہے آپ 10 بار بھی بول رہے ہیں تو 2 ہی روزے رکھیں گے آپ, کیونکہ اللہ وہ 2 روزے کی نیت ہے نا سر. لیکن آپ ریپیٹ مت کیجیے, عادت بہت خطرناک ہوتی ہے, عادت لگ جائے تو آدمی کے لیے بہت ساری زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہے نا. جیسا بہت سے لوگ ہوتے ہیں زبانی نیتیں کرتے ہیں, حالانکہ نیت دل کا ارادہ, زبانی نیتوں میں ایک بار مطمئن نہیں ہوتے ہو, 2 2 3 3 بار میں نیت کرتا ہوں فلاں فلاں واسطے اللہ کے, پھر میں نیت کرتا ہوں, پہلی غلط ہوئی تو پھر میں نیت کرتا ہوں, پھر دوسری غلط ہوں, پھر میں, تو یہ احتیاطی پہلو یہ درست نہیں ہے شریعت, ایک بار کہہ دے کافی ہے, بار بار آپ کو یاد نہیں دلانا ہے, اور اگر بار بار بھی آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ایک ہی بار ہوتا ہے اور وہ ایک بار ہی آپ کے لیے کافی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, خواب کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے, کیا جمعہ کیا, انہوں نے کہا کیا کئی دفعہ ایک ہی خواب بار بار آتا ہے, چاہے ہم کتنی بھی دعا کریں کہ ایسا خواب نہ آئے, خواب برا نہیں ہوتا مگر ایسا خواب دیکھنا ہم نہیں چاہتے, اسے خواب کیا شیطان کے وسوسے سے آتے ہوں گے, اگر ہاں تو پھر دعا کے باوجود آنے بند کیوں نہیں ہوتے. دیکھیے اگر کوئی ایسا خواب نہیں جس کو دیکھ کے آپ نہیں ڈر رہے تو خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ اس میں کوئی رہنمائی آپ کی کر رہا ہو, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے اس کی. ایک ہی خواب اگر آپ کو ریپیٹ ہو رہا ہے, ویسے جنرلی نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی کہہ رہا نہیں مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ خواب اللہ کی طرف سے, اگر اس میں کوئی میسج ہے آپ کے لیے تو پیغام کو پکڑیے اس کی اور کوشش کیجیے اس سے عمل کرنے کا, لیکن وہ معصیت اللہ کے گناہ میں نہیں, نیکی کام میں ہو. جیسا کہ آپ خواب میں دیکھ رہے بار بار آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی بہت اچھا خواب ہے, یہ انڈیکیشن ہے کہ میں 5 وقت نمازیں پڑھتی ہوں, روز آ رہا تو اچھی بات ہے, روز آپ کو یاد دہانی ہو جا رہی ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہے, لیکن بہرحال اگر برا نہیں ہے تو آنے میں سمجھتا نہیں, اس لیے کہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, مجھے اور آپ کو اس پہ کنٹرول نہیں. رہا دعا کا آپ کر رہے ہیں نا پھر بھی نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیجئے اس کو. ہاں اگر برا خواب ہے تو آپ جب بھی برا خواب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ, اگر سیدھے سو رہے تو الٹا سو رہے تو سیدھی کروٹ لے لیجئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کو کسی سے بیان مت کیجئے, اور سوتے وقت کی دعائیں اور اٹھنے کی بات کی مخصوص جو دعائیں وہ پڑھی, ٹھیک ہے, جیسا کہ سوتے وقت آیت الکرسی ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کرنا, یہ سب کیجیے ان شاء اللہ عزیز, اگر وہ اللہ شیطان کی طرف سے دور ہو جائیں گے, نہیں تو اس میں کوئی میسج ہوگا اس کو آپ کیچ کرنے کی کوشش کیجیے کہ کیا اس میں پیغام آپ کے لیے آ رہا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک مرد کے لیے نیک عورتیں ہیں, مگر دنیا میں ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسی کے شوہر نیک ہے تو بیوی نیک نہیں, یا پھر بیوی نیک ہے تو شوہر نیک نہیں, تو یہ کیسا, یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے, اس لیے برے تو کیسا سمجھیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے, قرآن میں نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں بلکہ کہیں بھی نہیں آیت ہے, ہر پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورت کا لفظ ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام نیک تھے نہیں تھے, ان کی بیوی کون تھی, لیکن کافر تھی, مشرک تھی. لوط علیہ السلام نیک تھے نہیں تھے, نیک تھے اللہ کے نبی, بیوی کون تھی لیکن مشرک. فرعون نیک تھا یا بد تھا, بد, بیوی کون تھی لیکن مومن. تو آسیہ کے نکاح میں فرعون آ گیا, موسیٰ جو ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, اللہ نے مثال بھی دی کہ ہمارے دو نیک بندے جن کے نکاح میں مطلب جو ہے نافرمان اور کافر بیویاں تھیں, اور ایک ایسا بندہ تھا جس کے نکاح میں ایک نیک بیوی تھی, وہ آسیہ ہے. مثال دی اللہ نے قرآن کے اندر کہ ایسی مثالیں تھیں عورتوں. بہرحال تو قرآن میں کہیں نہیں ہے, یہ تو آزمائش ہے اس آسیہ کے لیے فرعون, ٹھیک, اور وہ تو آزمائش تھی نوح علیہ السلام کے لیے آپ کی بیوی, اور وہ تو آزمائش تھی لوط علیہ السلام کے لیے آپ کی بیوی, ٹھیک ہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں, قرآن میں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں, اور پاکیزہ سے مراد نکاح کے اندر جو عمل ہوتا ہے اس معاملے میں, مطلب شرمگاہ کے معاملے میں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. اور اس کا معنی باطنی سے زیادہ ظاہری لیجئے, اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا تو میرے نکاح میں زناکار بیوی نہیں آئیں گی. اس کا معنی یہ کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرے, یہ نہیں کہ بچہ رہنا تلی خوبصورت تو پڑے نہیں میں اس سے شادی کرنا ہے, یہ معنی میں ہوں. یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے, ایسے نوجوان مرد یا ایسا مرد جس کو سزا ہوئی ہو زنا کے وجہ سے, ہوتا ہے نا سزا موت, تو شادی غیر شادی شدہ تھا, سزا ہوگی تو اب اس پر تو کیس دائر ہوا, سزا ہوئی تو اب زندگی بھر کے لیے کیا ہو گیا, ناپاک ہونے ایک طریقہ سے. تو اب یہ مرد کا نکاح ایسی لڑکی سے ہوں گا جس نے جوانی کی حالت میں بدکاری کی ہوں گی, جو غیر شادی شدہ ہوں گی, اس کو بھی کوڑے پڑے ہوں گے, تو یہ دونوں لائق ہیں ایک دوسرے کے. لیکن کوئی پاکیزہ لڑکی جس نے یہ کام نہیں کی اس لڑکے کے لیے جائز نہیں ہوں گی, چونکہ وہ زنا کر چکا ہے, سزا بھگتا لیکن زنا کر چکا, سمجھے آپ. اس معنی میں وہ آیا تھے پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورت ہے, مطلب ایک مرد اپنے لیے پاکیزہ عورت کا انتخاب کرے, یہ نہیں کہ خوبصورت ہے لیکن بچہ رہنے پھر بھی پیچھے پڑا ہے, یہ نہیں کہ خوبصورت ہے لیکن, ہوتا ہے نا بہت سی بار امریکہ چلے گئے یوروپ چلے گئے, بس چلن عورت ہے ہزاروں کے پاس گھوم کے آئے پھر لیکن خوبصورت ہے مالدار ہے تو چلو پیچھے, یہ مانا بھائی تم پاکیزہ ہو, وہ عورت پاکیزہ نہیں اہل کتاب. اور اہل کتاب عورتوں کے تعلق سے بھی قرآن نے شرط لگائی, اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں, عقیدے سے تو پاک نہیں ہو لیکن دامن کے اعتبار سے پاک ہونا چاہیے, تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے, یاد رکھیے کہ پاکیزہ اور غیر پاکیزہ. اور اس آیت سے یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر اگر اس کے ٹیسٹ بھی کروائے جائے تو وہ جائز ہوں گے, جیسا کہ ہوتا ہے, جیسا کہ اگر تمل ناڈو چلے جائے, شری لنکا چلے جائے, ان علاقوں میں بغیر ایچ آئی وی رپورٹ کی اور بغیر ٹیسٹ رپورٹ کی لڑکی کنواری ہے, وہ نکاح کے لیے دونوں کو مرد کو پیش کرنا پڑتی ہے اور عورت کو پیش کرنا پڑتی ہے, چونکہ وہاں اتنا کامن ہو چکا تھا یہ برائی کہ انہوں نے علماء نے لاگو کر دیا کہ ان کو یہ ٹیسٹ, اس لیے کہ ایک نیک انسان ہے اور بچہ رہنا تو اس کے نکاح میں آ جاتی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ لاگو کر دو. کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہے عورت جو ہے پاک ہے, اس کی پاک دامنی, اور ایچ آئی وی ٹیسٹ دونوں کے لیے کمپلسری, چونکہ وہاں ایچ آئی وی بہت کامن ہے, ایڈز بہت کامن ہے, اسے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ایسے کچھ ٹیسٹ بھی لاگو کیے جائے کہ بھائی اس لیے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ پاکیزگی کے بارے میں کو پوچھ تھوڑی سکتا کسی سے کہ آپ کی لڑکی پاک ہے لڑکے نے کچھ, یہ باتیں تو یا تو ماحول سے پتا چلیں گی یا پھر کچھ طریقوں سے ہوں گا. تو بہرحال کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں, ایسے ٹیسٹ بھی اگر کہیں کروانا پڑے, چونکہ حالات ایسے کہ سبھی لوگ گندے ہیں, اور لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نکاح میں کوئی تو الگ, لیکن یہ ہرگز برے اور اچھی کا معنی نہیں, کہ تو بہت سے نیک لوگ گزرے جن کی بیویاں اچھی نہیں تھیں, بہت سی نیک بیویاں گزری جن کے مرد شوہر جو اچھے نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ اس معنی میں. جی السلام, جی جی جی جی, اور پھر ساس 6 مہینے 7 مہینے کے بعد جب کچھ آتا نہیں ہے تو منت مانگتی ہے, جی جی, کہ اور آپ دو مہینے روز رکھو, جی جی, دو روزے چار روز, جی, اس کے بعد ایک ہفتے دو ہفتے بعد جب بیٹے کو معلوم پڑتا ہے کہ ساس نہیں ہے, اپنی ماں نے یہ نظر رکھی ہے, تو اپنے ماں کو بولتا ہے کہ جیسے میں نے نظر ہم نے پلان کیا ہے تو کیا اس کنڈیشن میں اس ماں کو نظر کمپلیٹ کرنا پڑے گی؟ جی جی میں نے ایک سوال کیا کہ سمجھ لیجئے جو ہے میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ ابھی اولاد کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اور جائز طریقے سے جو فیملی پلاننگ کے میتھڈ ہو سکتے اس کو اپنا رہے ہیں اور اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر رہے ہیں. اب ماں نے یہ منت مانگ لی کہ مجھے میرے بیٹے کو اولاد ہو تو میں فلاں کام کروں گی, حالانکہ بیٹا اس کوشش میں ہے ہی نہیں. مطلب عمل کرنے کے بعد وہ چیز ہوں گی نا, اب بیٹا تو وہ عمل کر ہی نہیں رہا, اس کو اولاد نہیں چاہیے. ماں نے نظر مانگ لی کہ جو ہے اگر مجھے اولاد ہو تو فلاں ہے. اب بعد میں پتا چل رہا ہے کچھ مہینوں بعد کہ ماں پوچھ رہی بھائی تمہارا کیا معاملہ, کچھ آگے بڑھ نہیں رہا, کوئی خبر نیوز نہیں آ رہی. تو بیٹا کہہ رہا ہے ہم نے تو ابھی ارادہ کیا ہی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی میں نے تو نظر مانگ لی. تو اس معاملے میں یاد رکھیے وہ نظر اگر کنڈیشنل ہو, ایک سال میں ہو جائے تو, دو سال میں تو پوری کرے, کہ تو نظر کا معاملہ یہ ہوتا ہے عمل ہو تو نظر پوری کی جائیں گی, نہ ہو تو نہیں کی جائیں گی. سمپل ہے, میں نے نظر مانگی دو روزوں کی, کام ہونے پر ہے, کام نہ ہو تو نہیں کی جائیں گی پوری. تو لہٰذا انہوں نے نظر مانگی اولاد ہونے پہ, آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو روکی رکھی نظر کو بولنا, اور جب نظر پوری ہو جائیں گی چاہے میاں بیوی جب بھی طے کرے اولاد ہونے کا تو تب وہ اس کو پورا کریں گی. توڑنے کی ضرورت نہیں نا, اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ارادہ کیا کہ اولاد نہیں کریں گے. ایسے حالات ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, اللہ رحم کرے گی, میاں یا بیوی اتنی مجبور ہو جائے بیماریوں کی وجہ سے, صحت کی وجہ سے کہ اولاد پیدا نہ کر پائے, ایسی تو نہیں ہے, لیکن کبھی نہ کبھی اولاد ہوں گی. آج نہیں, اگر والدہ کی کنڈیشنل ہے تو ان کو بولیے کنڈیشن کو ہٹا دیجیے, وہ کرتے رہیے لمبی, ٹھیک, اس کو بڑھا دیجیے آگے, تو وہ ان کو جب بھی پھر اولاد ہوں گی تب وہ بہرحال پوری کریں گی. لیکن اس معاملے میں چونکہ آپ کا ایک سوال ہے تو اس پہ ایک اور سوال رکھ دیں. تو بہت سی بار ہوتا یہ کہ والدین ہو یا سماج ہو, اور اب انسان کا نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں خوشخبری کب ہے, ہم ماؤں بننے کا انتظار کر رہے, کوئی چچا بننے کا انتظار کر رہے ہے نا, کوئی جس کا نکاح ہوا اس کو سب زیادہ انتظار ہوتا ہے, آپ کا کوئی انتظار کر رہے کچھ بھی چیز ہوگا, ٹھیک. اور پھر کنٹینیوس ماں جو ہے بہو سے سمجھو ساس جو ہے, کیا ہے تم لوگوں کو, کوئی ارادہ دکھ رہا نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر اگر ایسا نہ ہو تو ادر وے, مطلب یا تو ہم بتائیں ان کو کہ ہمارا پلان نہیں ہے, یا تو پھر ادر وے کیس شروع, اولاد نہیں ہو رہی ٹیسٹ کرانا پڑے گا کیا, ان کے خاندان میں کتنی بے اولاد لڑکیاں ہیں ذرا دیکھو ان کے, ان کے ماں کو انہوں کب پیدا ہو ذرا ٹیسٹ پتا لگاؤ بھلا, مطلب اب ایک ادر وے کیس چالو ہے. تو کیسی عجیب بات ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ بات ہے کہ میاں بیوی کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو شرعی اعتبار سے اگر کچھ وجوہات سے روک رہے ہیں تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. خامخواہ کے لوگوں نے بہرحال اس کے اندر یہ مداخلت کر کے اور بہت سارے مسائل پھر شروع ہوتے ہیں, اب تک نہیں اولاد ہوئی ان کو, اور پھر اس کے بعد شروع دیکھو نا شادی ہوگی اولاد نہیں ہو رہی, ہر جگہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے ان کی شادی ہوگی دو سال اولاد نہیں ہوئی, اب تک ان کی شادی ہوگی ان کو بچہ نہیں, اب تک مطلب کنٹینیو آدمی پریشان ہو رہا ہے بچہ نہیں ہونا, اب کیا چلا چلا کے بولیں گے ابھی نہیں ہونا ہم کو, امی نہیں بول سکتی بےچاری خاموشی بولتی یار اس کو کیا بولنا اب ساس کو ہمارے, ہر جگہ تو یہ انٹروڈکشن کے اندر ہی پارٹ رہتا ہے کہ ان کو کتنے بچے اور کتنے بچے نہیں, مطلب ایسا کوئی پارٹ انٹروڈکشن کا کہ ان کے نام کے ساتھ بچوں کی تعداد ہو رہا نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں بولنے کی اب, تو ہر جگہ یہ ہماری بہو ہے ان کو بچے نہیں ہیں, یہ ہمارے بیٹے ان کو بچے نہیں ہوئے اب تک, اب پھر بچے پریشان کہ اب کیا بولنا ان کو جا کر امی اور ابا کو, کہ ابھی ہمارا پلان ہی نہیں ہے اور تم کہو خامو کا پریشانی میں, تو پھر بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. دیکھیے یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ چیزوں کو مطلب جاننے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ اب دھیرے دھیرے لوگ سمجھ رہے ہیں, نوجوان اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیمات کہاں کہیں نہیں تو صحیح, لیکن شہروں میں تو کچھ حد تک بہرحال عام ہو رہی ہے, اس کا اثرات انشاءاللہ امید ہے کہ شہروں پر کے بعد چھوٹے علاقوں میں بھی پڑیں گے, لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اتنا. تو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ بھائی منت مانگ لی ہے تو بہرحال وہ منت کو باقی رکھے, کنڈیشنل اگر نہیں ہے تو جب بھی پوری ہوں گی تب ان کو منت کو, ہاں تب اولاد ہونے کے بعد ان کی صحت ساتھ نہ دے, پیسہ تھا اب ختم ہو گیا تو بہرحال جب وہ کفارہ دیں گے, ابھی تو بہرحال وہ منت کو باقی رکھے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, قیامت کے روز ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے, دلیل کے ساتھ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائیں گا وہ دلیل دے تو میں اس کے خلاف دلیل دوں گا. شریعت میں اصول کیا ہوتا ہے, دیکھیں بہت سے لوگ آتے اور بولتے آپ جو فلاں عمل کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں, یا ہم جو فلاں عمل کر, آپ جو فلاں عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے برخلاف یہ عمل ہمارا ہے, آپ کے عمل کے لیے آپ دلیل دیجیے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں پہلے آپ آئے سوال لے کے, ہاں تو آپ دلیل دیجیے کہ آپ جو کر رہے صحیح ہیں تو پھر میں دلیل دوں گا میری صحیح, سمجھ رہے آپ. اصول یہ ہے ہمارے پاس, غلطی بہت سی بار کتاب و سنت کی ماننے والے کیا ہوتی, ہر چیز کی میں سے دلیل لے لینا آ کر, یہ اصول نہیں شریعت کا. آپ کوئی کام کرے دلیل آپ پیش کریں گے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں غلط ہوں صحیح ہوں, نہیں تو میں دلیل لے لوں گا. آپ آ کے بول رہے نا کہ تم لوگ جو ایسے ہاتھ باندھتے آمین بولتے تم غلط ہے, تو میں بولوں گا پھر آپ ثابت کرو آپ صحیح ہیں. میں نہیں ثابت کروں گا میں صحیح, چونکہ دعویٰ آپ نے کیا کہ ہم غلط ہیں تو ثابت آپ کریں گے کہ ہم غلط ہیں اور ثابت آپ کریں گے کہ آپ صحیح ہیں, میرا ذمہ نہیں. ہم لوگ غلطی کیا کرتے کتاب و سنت کے, میں ثابت کرتا میں صحیح, یہ بہت بڑی غلطی آپ کی, کیونکہ آپ ذمہ داری لے رہے ایک چیز ثابت کرنے کی, ذمہ داری لینا نہیں چاہیے کبھی بھی, دی گئی آپ کو تو لے لیجئے. تو وہ ثابت کرے کہ وہ صحیح ہے اور وہ ثابت کرے کہ میں غلط ہے، میں نہیں ثابت کروں، میرا کام رد کرنے کا رہیں گا. اچھا یہ کیا اس کے خلاف یہ بات ہے، بولتا اچھا جو ڈھونڈ کے لاؤ، کام سے اس کو لگاؤ، اپن کام سے مت لگاؤ، چونکہ ہم کو تو بہت سارے کام ہیں نا، کام سے اس کو لگاؤ، تم ڈھونڈ کے لاؤ تم صحیح، میں جواب نہیں دوں گا، میں اس لیے کہ تم نے دعویٰ کیا میں غلط ہوں، میں نے بولا کہ آپ کو آپ غلط ہے، تو آپ جو دعویٰ کرے وہ ثابت کرے اس چیز کو اصولاً، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بہرحال تو بہت سی بار ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اب یہ لڑکی قیامت کے دن بولے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو میں بولتا جو کہہ رہا ہے وہ ثابت کرے پہلے. دنیا میں ہم کس نام سے رجسٹر ہوتے ہیں، دنیا میں کس نام سے پکارے جاتے ہیں، دنیا میں ہم کو کن ناموں سے پکارا، القاب سے پکارا جاتا ہے؟ کوئی ایک بھی نام ہے جو ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑے، چونکہ آپ کو باپ نہیں تھا، ہے کیا بتائیے مجھے. تو اب دلیل دیکھیے، دلیل کیا ہے؟ عقل، عقل سنیے. روز قیامت دنیا میں انسان باپ کے نام سے پکارا جاتا تو بولے آخرت میں الٹا ہو جائیں گا، ماں کے نام سے پکارا جائیں گا. دنیا میں جن ہم کو دیکھ سکتے ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں الٹا ہو جائیں گا، ہم جنوں کو دیکھیں گے جن ہم کو نہیں دیکھیں گے. دنیا میں جو ہے جن آنکھ سے بنے تو ان کو ٹھنڈے کا عذاب ملے گا، ہم ٹھنڈک سے تو ہم کو آنکھ کا عذاب ملے گا. دلیل کچھ بھی نہیں، قیاس، قیاس. وہ ہم کو دیکھ سکتے نا تو اللہ آخرت میں انصاف کریں گا نا تو ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہم کو نہیں دیکھیں گے. دنیا میں ہم باپ کے نام سے پکارے جاتے نا تو آخرت میں ماں کے نام سے، کوئی دلیل نہیں. اور کچھ لوگ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ماں کے نام سے پکارے جاتے ہیں تو اللہ ان کو. اور دوسرا ایک عجیب دلیل ایک صاحب نے دی، اس لیے کہ بہت سے لوگ بولے زنا کی اولاد رہتے ہیں، ولد الزنا، تو وہ جو زانی ہیں اللہ اس زنا کار عورت کو ڈھانکنے کے لیے بولے اس کو اس کے بیٹوں کو ماں کے نام سے پکاریں گا تاکہ بولے وہاں وہ جو ہے شرمندہ نہ ہو. ایسی عجیب بات ہے، میں اپنی زندگی بھر باپ کے نام سے رہا، ایک زنا کار اولاد کے لیے اور اس عورت کے لیے میرا اللہ کیوں نام بدلیں گا؟ اس کا اپنا مسئلہ ہے وہ زنا، سمجھ رہے آپ؟ دلیل دیکھیے، مطلب زنا کارو کیسا ڈھاک رہے دنیا میں کہ آخرت میں اللہ ستر پوشی کریں گے، ستر پوشی نہیں ہے، ان کو سزا ملیں گی وہاں، نہیں بولے وہ ستر پوشی کریں گے اللہ اور وہاں ان کو تکلیف نہیں ہونا. تکلیف کیوں؟ آخرت تو بدلے کا دن ہے، وہاں تو جو کیا اس کو بھرنا ہی پڑے گا، تکلیف کیا، وہ تو ان کو اس کو واجب سزا ہوں گی، تو نہیں بولے وہ ان کے لیے کریں گے. اس کی کوئی دلیل نہیں، تو جو دعویٰ کرے وہ ثابت کرے. رہا دوسرا، ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تم روز قیامت فلاں بن فلاں کے نام سے پکارے جاؤ گے. کیا بولا؟ فلاں بن فلاں، جیسے کہ دنیا میں ہم پکارے جاتے ہیں فلاں بن فلاں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا آخرت میں بھی ہم اپنے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. اور آخرت اور دنیا کے اندر چیزیں بدلیں گی لیکن فطرت نہیں بدلیں گی. دنیا میں انسان ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے مرد، تو آخرت نہیں، مرد کو ایک سے زیادہ حور ملیں گی، عورت نہیں کریں گی، سمجھے؟ فطرت نہیں بدلیں گی، حیتیں کیفیتیں بدلیں گی، یہاں عورتیں ہیں وہاں حور عورتیں دونوں رہیں گی، لیکن فطرت نہیں بدلیں گے. ایک سے زیادہ مرد کو یہاں جاتے ہیں، وہاں بھی ایک سے زیادہ مرد کو ہی ہوں گی، سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح دنیا میں کن چیزوں سے پکارے جاتے ہیں ہم؟ باپ کے نام سے. تو فطرت بدلنے کی وجہ کیا ہماری ہمارے ماں کے نام سے؟ یہ کہ زانی عورتوں کو چھپانے کے لیے اللہ ہمارا نام بدلیں گے، کیوں بدلیں گے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام تو ایکسیپشنل کیس ہے نا، اللہ نے خود پکار لیا ان کو، اس کے علاوہ نہیں پکارا. تو بہرحال وہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ ابو داؤد کی روایت، مطلب فلاں بن فلاں، مطلب باپوں کے نام سے پہچانے جائیں گے. اسی نے کہا جو لوگ بدعت والی نظر مان کر اسے پوری بھی کر چکے ہیں تو کیا آپ اس نظر کا کفارہ دیں یا نہیں؟ تو دیکھیے بدعت والی نظر تھی تو اللہ سے توبہ کرے، اب کیا آپ پوری بھی کر چکے ہیں اس کو؟ پوری بھی کر دیا نا، پورا کرنے کے بعد کفارہ کہاں؟ تو آپ اللہ سے توبہ کریں، توبہ ہی انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے کافی ہوں گی کہ اللہ میں نے غلط نظر مانگی تھی، اور پورا بھی کر دیا نا اس کو آپ نے، کیونکہ نظر مانگی بعد اسے کفارہ دینا ہے. اور بہرحال احتیاطاً آپ کفارہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ علماء نے یہ بہرحال کہا ہے کہ چونکہ نظر کا معنی ہوتا ہے آدمی کشمکش میں رہتا دل میں کہ ہوا نہیں ہوا، تو کفارہ بھی دے دے توبہ کے ساتھ تو بہرحال وہ بہتر ہے. تو آپ نظر بہرحال اس کو مطلب دل میں برا جانے، اللہ سے توبہ کریں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں. چلو یہ آخری سوال ہے. وعلیکم السلام. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ سمجھ لیجئے ان کے پوجا میں جانا سیدھے داخل شامل ہونا تو غلط ہے، لیکن آپ کسی پروگرام میں ہیں، وہاں مہمان ہیں بیٹھے اسٹیج پر اور وہ لوگ کچھ پوجا کر رہے ہیں تو ان کو اجازت ہے، وہاں آپ شریک نہیں ہیں، وہاں آپ شریک نہیں ہیں. جیسا کہ ایک مٹھائی والا ہے، صبح مٹھائی بنانا چالو کرتا تو بھگوان کے نام سے ہی کرتا نا اس کے، لیکن وہ مٹھائی ہمارے لیے حلال ہے چونکہ وہ خاص عبادت کی مٹھائی نہیں، عام مٹھائی. جیسا میں بھی بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں، ہندو جو بھگوان کے نام سے شروع کرتا ہم سب کھاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا عام کھانا ہے اور اللہ اس چیز کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہ اس کی شروعات ہے اور وہ اس کا ذکر سے شروعات کر رہا جو کہ اس کے بھگوان کا نام ہے، سمجھ رہا ہوں؟ لیکن اگر وہ خاص مٹھائی رکھ کر پھر پڑھ کے پھونکتا اور بانٹتا تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ پوجا کا اسی اس میں، چونکہ آپ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ مہمان ہیں، اور وہ پوجا کی تقریب نہیں ہے، ایک ہندوؤں کی تقریب ہے جس میں آپ مہمان ہیں اور وہ پوجا کر رہے ہیں، تو ان کو اختیار ہے کرنے کا، آپ بیٹھے رہیے، وہ اپنی پوجا کریں گے، اس کے بعد آئیں گے اور پھر آپ کے پروگرام، تو اس میں انشاءاللہ شامل ہونا یا اس سٹیج پہ بیٹھے رہنا میں آپ گناہگار نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ پوجا کی تقریب، شرک کی تقریب نہیں ہے، تقریب کوئی دنیا کے کسی پروگرام کی ہے جس میں چونکہ اکثر لوگ ہندو ہے تو وہ اپنے طریقے سے اس کی شروعات کر رہے ہیں، اگر مسلمان ہوتے تو خیرت سے کرتے، اگر مسلم بیٹھ کر دیکھتے کیا کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس معاملے میں لیں کہ آپ کفر میں شامل نہیں ہیں، آپ کفر کر نہیں رہے، لیکن چونکہ اس پروگرام میں آپ کچھ نفع اور بینیفٹ پاتے ہیں، چاہے امت کا ہو چاہے آپ کا خود کا ہو، اور لہٰذا چونکہ مکمل شرک کی تقریب نہیں ہے، اگر وہ اپنا کر لے آپ بیٹھے رہیں، ان کے پروگرام ہونے کے بعد آپ باقی پروگرام میں کنٹینیو رہیں، انشاءاللہ جس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔